เกตพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยกับเรื่องราวของเจ้าที่หวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ15ปีที่ผ่านมาครับสวัสดีครับพี่เกต ค่ะสวัสดีค่ะ นะครับพี่เกตครับนะพี่เกตโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่อยุธยาค่ะนวนครค่ะ อยู่อยุธยานวนครทำอะไรอยู่เอ่ย ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ หรอเสียงสัญญาณพี่เกตไม่ค่อยดีเลยอะครับ ถูกต้องค่ะตรงนี้สัญญาณมีปัญหาอยู่ค่ะ อ๋อเหรอฮะทำธุรกิจอะไรครับพี่เกตที่นั่น รับเขียนงาน work profile ค่ะ เขียนงาน work profile ใช่ค ่ ะ อ๋ออ่ะฮะอ่ะฮะ เกี่ยวกับนวัตกรรมค่ะ นวัตกรรมเหรอฮะเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะ ยาก เจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยนะฮะได้งั้นพี่เกตนะครับเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะนะเดี๋ยวงั้นพี่เกตช่วยผมเสียงดังนิดนึงแล้วกันนะ พยายามค ่ ะ ได้ครับพี่เกตครับมาว่าถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไป15ปีที่จังหวัดนครสวรรค์คือพื้นเพเป็นคน 47ครับปี4748 ก็ประมาณ15ปีแหละนะฮะปีนี้62ใช่ โอเค อ่าฮะนะครับเรื่องราวเป็นไงครับพี่เกตไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยดิ คือมันเป็นที่ดินผืนนี้มันเป็นลักษณะเนาะมันก็มีตำนานของมันคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ดินติดภูเขานะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลห่างจากความเจริญหรอกหรือว่าเขตเทศบาล ครับ เพียงแค่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแล้วมันมีภูเขามันอยู่เป็นที่ดินตีนเขานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนมันก็จะเป็นป่านะคะก่อนที่มันจะเป็นที่ดินโฉนดแล้วก็มันก็มีการซื้อขายกันมาแล้วก็คุณย่าเนี่ยเป็นคนซื้อล่าสุดก่อนที่เขาไปทำเมื่อ15ปีเน า ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่โล่งกว้างมีแต่หญ้าก็คือว่าพอคนเริ่มแก่เราก็มีเกิดไอเดียว่าเราต้องการทำสวนเลี้ยงสัตว ์ ให้ผู้สูงอายุได้อยู่ใกล้ธรรมชาติอะค่ะคือใกล้กับบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะเลี้ยงวัวปลูกแปลงหญ้าให้วัวกินก็เลยเกิดการก่อสร้างตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะ ครับ คือสิ่งที่มันเกิดก็คือว่าตั้งแต่มันจะมีตัวละครแปลกๆซึ่งเราไม่รู้จักตั้งแต่เริ่มถมที่เลยนะคะคือเจ้าของไม่อยู่ก็จะมีแต่รถขนเข้าไปเนี่ยวันละหลายสิบรถเราถมกว่า200รถเนาะก็จะพูดถึงกันว่ามีคนหน้าตาแบบนี้ลุงสายกางเกงจีนอีน้ำมาดเสื้อคอจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเข้ามาดูตอนที่เขาขนดินเข้าไปหลังจากขนดินเสร็จเกียรติดินเสร็จก็คือบุคคลคนเนี้ยจะปรากฏตัวซึ่งเราคิดว่าไม่ทราบว่าเป็นใครถามใครก็ไม่รู้จักตอนนั้นยังไม่ได้ล้อมรู้ว่าก็เลยคิดว่าคนข้างบ้านอาจจะสนใจก็ได้ใครมาทำอะไรใช่ไหมคะก็เข้ามาดูแล้วก็พูดคุยแล้วมันก็ผ่านไปถึงก่อสร้างคอกวัวก็จะเป็นคอกวัวเล็กๆที่ว่าชั่วข่าวนะคะแล้วเป็นต้อมเล็กๆแบบเอาไม้เก่าๆมาตีอะไรอย่างเงี้ยเพิงให้คนเลี้ยงวัวอยู ่ แล้วก็พักได้นะคะที่อยู่ที่กินแล้วก็ห้องน้ำสรุปแล้วก็คือว่าคนเลี้ยงวัวอยู่ไม่ได ้ เพราะว่าถูกก่อกวนโดยที่ว่าชายร่างใหญ่แต่งชุดสีขาวมีเครา ครับ คือทุกคืนอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนคนจนกระทั่งญาติพี่น้องของตัวเองเข้ามา10 กว่าคน ครับ ช่วงก่อสร้างก็คือจะเป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยโรงฟางคอกบัวมัดฐานแล้วก็ปลูกแปลงหญ้าก็จะเจอทุกคนค่ะลักษณะแบบนี้อย่างเช่นกลางคืนดึกๆมันเป็นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเงี้ยค่ะ ครับ คือค่อนข้างที่จะแรงแล้วคืนนี้แบบว่าคือนอนข้างนอกได้ฝนไม่ตกเพราะช่วงก่อสร้างเรายังเข้าไปอยู่ในบ้านกันไม่ได้เพราะว่าสีที่ทามันเหม็นเราก็จะออกนอนกันข้างนอกกลางแจ้งเลยค่ะลาฟ้าแท้เลยเนี่ยก็จะมานอนกันติดๆกันเป็นกลุ่มๆ ก็จะมีปรากฏการณ์ก็คือว่ายังเห็นล่างยังมีเสียงสำหรับบางคนนะแต่สำหรับเราแล้วอะเราสัมผัสไม่ได้ เห็นร่างที่เห็นเนี่ยคือเป็นเหมือนกับคราวที่แล้วหรือเปล่า ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงแก่ขึ้นมา อ ีกคือผู้หญิงแก่คนนี้คือตั้งแต่เริ่มเนี่ยเริ่มก่อสร้างบ้านเสร็จใช่ไหมคะผ ู้ หญิงแก่ก็คือจะมาแบบ อยู่ไกลออกไป ครับ แล้วก็แบบใช้เสียงที่ว่าเขาเล่าให้ฟังนะคะคือเฮ้อเฮ้อคือบอกมือเรียกอยู่ไกลๆซึ่งยังไงมันก็ไม่ใช่กลุ่มเราอะค่ะคือเรานอนกลางแจ้ง ครับ เพราะมันก็ไม่ใช่ญาติเราซึ่งเราไม่มีผู้หญิงแก ่ อยู่ในบ้านก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคนแก่คนข้างบ้านซึ่งเราก็ไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านไปแล้วผู้หญิงแก่คนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่บางคืนก็มาเรียกชื่อคนบางคนคือเรียกเป็นชื่อเลยค่ะหลังจากนั้นเป็นแบบอาเนาะนอนอยู่ชื่อจุ๊บไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บอะไรเงี้ย ครับ แล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอาปุ๊บอะถ้าเกิดมองลางๆก็ไม่รู้จักแต่เรียกชื่อเขาปลุกคนอื่นก็ไม่ตื่นให้มาดูเรียกนะคะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นคือเรียกแทบทุกคนตอนกลางคืนแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมมีตะก้อมีบอลเล่นกันบ้างก ็ อยู่กับเป็นสิบคนวันไหนเล่นตะก้อตอนกลางวันหรือตอนเย็นพอตอนกลางคืนนอนก็จะได้ยินเสียงตะก้อดอกซึ่งมันจะก้องที่ข้อกลัวเพราะมันเป็นปูนที่ในข้อกลัว ครับ นะคะวันไหนเล่นบอลก็ได้ยินเสียงคนเตะบอลอยู่ในข้อกลัวมันจะดังตุกตุกนะคะ เดี๋ยวครับคือซึ่งพอเล่นเสร็จเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ถูกไว้อยู่ในข้อกลัวแล้วถูกต้องปะ ไม่ค่ะไม่ค่ะมันจะมีแต่กลัวอยู่ข้อจุด อ่ะ มีอะไรเลยค่ ะ แบบนั้นแล้วก็ที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือการทำความสะอาดข้อกลัวเป็นเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็มีด้ามเพราะนั้นเราก็จะใส่เนี่ยคือตลอดหัวจะถางเลยอ่ะ คือเอาคราดมาโควิเหมือนกับเอามูลสัตว์ออก ใช่ค่ะจากประตูหน้าจนไปติดประตูหลังอะค่ะเป็นกองไว้ข้างหลังคือตรงนี้จะบ่อยมาก แปลกว่ะ แต่เป็นที่บ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะคือแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนกลัวพ่อเรานะคะ ครับ แล้วที่กระท่อมเนี่ยที่เราเอาไปปลูกเนี่ยมันเป็นไม้เก่าที่เราซื้อมาจากมือสองคือชั่วคราวก่อน นะ ซึ่งอาจจะเอามาทำแปลนด้วยใช่ไหมคะ เ ริ่มต้นก่อนและบางส่วนก็คือว่าเอามาปลูกกระท่อมก็คือยกพื้นบันไดประมาณ3ขั้นมีฝามีหลังคาอย่างนี้ค่ะแต่ที่นั่นคงจะนอนไม่ได้เลยต้องมานอนข้างนอกกันหมดไม่งั้นก็บนหลังกระบะหรือว่าในรถ โอ้โห เพราะว่าจะเกิดการแทรก เกิดการอะไรนะครับ คือมันจะมีคนเดินขึ้นมาซึ่งเราอยู่กันหลายคนเลยค่ะ แล ้วใช่ไหมคะคนที่นอนอยู่ก่อนเนี่ยก็ขึ้นไปนอนก่อนใครขึ้นไปนอนทีหลังคือจะสลับกันไปเป็นใครก็ได ้ คือคนกลางคืนใช่ไหมคะ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีก็คือว่าคือคนที่หลับแล้วเนี่ยก็จะไม่ลืมตามาดูแล้วว่าเป็นใครมีคือรู้สัมผัสได้ถ้านอนพื้นนะคะจะสัมผัสได้ว่ามีคนเดินขึ้นบันไดก็จะมีระเบียงกว่านิดนึงประมาณ 2-3 ก้าวก็จะเข้าไปในส่วนตัวเรือนนะคะทีนี้พอมีคนเข้ามาคือสัมผัสได้ว่ามีคนกำลังเข้ามานอนในมุ้งอาจจะเข้ามานอนด้วยก็ต้องขยับใช่ไหมคะ ครับ เพื่อให้เข้ามานอนได้ใช่ปะแต่จริงๆเราไม่มีใครนอนอยู่ที่คนเดียวทั้งคืน ครับ พอตื่นเช้ามาก็ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยใครขึ้นมาขึ้นมานอนก็คือประมาณว่ากันมุ้งไม่ดียุงเข้ามากัด ครับ ก็รู้ละไม่ใช่ใครละเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นประมาณสักเดือนกว่าๆไม่มีคนนอนบนเรือนหลังนั้นหรอกคือออกมานอนข้างนอกกลางแจ้งกันหมดเลยที่โรง ก็พูดง่ายคือเจอก็จนแบบไม่ไหวอะเนาะนะฮะ ใช่ การงั้นก็คือทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่พี่เกดแล้วก็ใช้คำว่าคณะเจอแล้วกันนะนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเจอพี่เกดคิดว่าเขาคือใครเขาเป็นใครครับ เพิ่งมานึกได้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะได้กลับที่นั่นอีกทีนึงเราพูดถึงก็เลยพูดถึงว่าเพราะว่ามันถูกปิดล้างไปในเวลาประมาณไม่ถึง2ปีนะคะ ปิดล้าง ใช่ค่ะคือมันต้องยกเลิกย้ายวัวไปอยู่เพชรบุรีคือแบบล้มเลิกหมดเพราะว่าลูกน้องคนมาเฝ้าหรือคนไปอยู่ไม่ได ้ ซึ่งประจุคนเดียวก็ไม่ได้ ครับ ประจุคนเดียวต้องมีคนงานจริงๆที่ว่าต้องอยู่กับเราตลอดก็เลยต้องปิดค่ะย้ายไปอยู่เพชรบุรีแล้วก็ปิดเลยคือไม่มีการทำอะไรคือต้องทุบทิ้งอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ครับ สิ่งปลูกสร้างมันอยู่ในที่รับตาก็กลัวว่าจะมีการที่ว่าใช่ไหมคะสมัยนี ้ อาจจะมีคนเข้าไปแล้วเกิดอาชญากรรมหรืออะไรประมาณนี ้สรุปว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นอะไรครับ หนึ่งที่ตรงนั้นสมัยก่อนเป็นป่านะคะแล้วคนก็จะเข้าไปหาหน่อไม้ที่ภูเขาหาของป่าตั้งไหนก็คือเป็นร้อยปีนะคะมันก็จะมีถูกสัตว์ทำร้ายเสียชีวิตหาศพไม่เจ อ บางก็ฆาตกรร ม แล้วเอาศพไปทิ้งนะคะคือประมาณนั้นถ้าเกิดอยู่ได้คุยกันเมื่อมา2เดือนกว่าแล้วจากนั้นเนี่ยก่อนที่มันมีโฉนดก็ขายกันเป็นทอดๆนะคะแต่ลาบที่เราเจอเลยอ่ะคือนึกขึ้นมาได ้ เคยเห็นคือนอนอยู่อ่ะตัวเองจะนอนอยู่ในห้องพระที่จะมีไฟดวงเทียนใช่ไหมคะติดอยู่หน้าหิ้งพระมันก็ค่อนข้างสลัวแต่มันก็สว่างมันมีอยู่คืนหนึ่งดึกมากประมาณ2-3เวลานอนอยู่เนี่ยปลายเป็นแล้วก็คือปลายเท้าเราเวลาเรานอนเราจะนอนสุดเตียงก็จะไม่ห่มผ้าที่เท้าแต่จะดุ้งตื่นคือเหมือนถูกจับข้อขานะคะ ค ือแบบจับข้อขาแบบแน่นนะคะคือแบบสะดุ้งเงือกเดียวเลยคือสะดุ้งเลยแบบตกใจต ื ่นแล้วพอลืมตาเนี่ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเป็นผู้ชายผมขาวตัวสูงประมาณ1 ฟุต เดี๋ยวนะตัวสูงคือตัวนิดเดียวเองนะฟุตหนึ่งเนี่ยมันบรรทัดเดียวเองนะตัวเล็กๆเลยนะ ใช่ค่ะคือเราไม่ผีวินะคะที่เราลืมตาพอแล้วก็หายไปนะคะแล้วเราก็เห็นหน้าเขาว่าลอยอยู่ที่อกนั่นคือหลังค่อมนะคะพอลุกขึ้นมาเราตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมาหน้าคือมันกระดับคือเห็นก็คือชุดสีขาวสูงประมาณ1 ฟุต คร ับขึ้นมาก็คือปลายเท้าเรานะส้นเท้าเรามันสุดที่นอนคือสุดเตียงเพราะฉะนั้นต้องลอยอยู่บนอากาศแน่นอนเพราะไม่ที่ยืนปลายเตียงนะคะแล้วที่เห็นได้ชัดเนี่ยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์จะเป็นสีโอ๊กตู้เป็นสีโอ๊กซึ่งระดับก็จะต่ำกว่าทีวี ที่เดียวกันไหมฮะเดี๋ยวพี่เกดผมงงเพราะสัญญาณไม่ค่อยดี ที่เดียวกันค่ะ ที่เดียวกัน ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าตอนนี้คือในส่วนของที่เรามาอยู่ละคือบ้านปลูกใหม่ที่หลังจากปลูกเสร็จแล้วอะค่ะก็คือมีห้องนอนมีห้องพระอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นห้องนอนส่วนตัวเป็นห้องพระที่เห็นนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือเราเกิดที่นั่นก็จริงเรียนที่นั่นก็จริงแต่ไม่ได้โตที่นั่นก็เกิดไปก็คือแทบจะไม่รู้จักใครญาติพี่น้องแบบที่ป้าแม่อะไรเนี่ยแต่เมื่อ2 เดือนที่แล้วเนี่ยก็เลยถามสุขุนฟังว่าไปมีงานศพแล้วทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราทำไมปิดเราทำไมไม่ทำบ้างก็ได้คุยกับป้าลูกพี่ลูกน้องของพ่อเป็นคนแก่เขาบอกกับตรงนั้นน่ะคือล่าสุดเลยตอนที่เป็นป่าก่อนที่จะมีคนที่ชื่อป่าค่อมค่ะเขามาซื้อเป็นจำนวน15 ไร่ก่อนที่ย่าเราจะไปซื ้อ นะคะก็เป็นคนมาซื้อแล้วแกรักที่ตรงนั้นมากแกเป็นคนถางป่าแกเป็นคนถางหญ้าจนโล่งนะคะแล้วก็เสร็จแล้วคนรุ่นหลังก็มาขายให้ย่าอีกทีนึงแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรอะค่ะนี่เพิ่งเข้าไปทำ อันนี้เรารู้ละเพราะพี่เกิดมาแต่ตอนแรกละแล้วสรุปคือของมันที่พี่คิดว่าเจอมันคืออะไร น่าจะเป็นคือผีเล่ห์ล่อนหรือเปล่าที่วิญญาณที่อยู่หรือเปล่าคือดั้งเดิมเลยอะพอลูกน้องปลูกยูคาหรือว่าทำงานตอนกลางวันก็โดนผีมีเด็กล้อมรอบอะค่ะ ครับ ตัวมาลอกมาแลกอะไรอย่างเงี้ยจะว่าโบราณไหมไม่โบราณนะคะก็เป็นเด็กปอมแมมทั่วไปคือแบบนอนอยู่ที่เปลหรือว่าใต้มะม่วงต้นมะม่วงหรือว่าที่ไหนจะแล้วแต่อะค่ะจะถูกอำแล้วจะมาปลุกขอขน ม ก็จะเกิดการโวยวายขึ้นมาแบบกลางวันนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังลุกไม่ได้เจ๊เพราะว่าหนูเนี่ยเด็กล้อมหนูเต็มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณเนี่ยแล้วเรื่องเด็กเนี่ยเจอหลายคนค่ะ พอสังเขปเนาะนะพี่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดก็คิดว่าคงจะเป็นวิญญาณของคนที่ใช้ว่าคือเสียชีวิตอย่างที่บอกก็คือมันเป็นนครสวรรค์ก็เป็นจังหวัดเก่าแก่เนาะนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องราวมีพื้นที่มีอะไรอยู่นะตรงนั้นนะฮะ แต่ว่าทำอะไรทำบุญให้อะไรก็ไม่หายนะคะคือเราเองเราไม่เจอเราสัมผัสไม่ได ้ครับ แต่ว่าคนที่มาอยู่อะค่ะเป็นสิบคือเปลี่ยนไม่น้อยกว่า30-40คนก็อยู่ได้ค่ะ นะฮะ นั่นคือจุดจบตอนนี้ก็ต้องปิดนั่นแหละเพราะว่าตรงนี้อะค่ะ ครับผม ได้ทำ นะฮะ ค่ะ โอเคนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะพี่เกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกตกับเหตุการณ์ที่คุณแนนเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ24ปีนะครับแล้วก็คุณแนนเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะถนนพหลโยธินนะฮะพหลโยธินเนี่ยพูดเลยนะครับในกรุงเทพฯพหลโยธินเนี่ยหรือว่านอกในกรุงเทพนี่แหละนะฮะเดี๋ยวลองดูนะนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงแต่เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้คุณแนนอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณแนน สวัสดีค่ะ นะครับคุณแนนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ แถวสิริราชค่ะ แถวสิริราชนะฮะฟังเดอะช็อคยังไงครับเนี่ย ฟังสดค่ะทุกวันเลยแล้วก็ฟังย้อนหลังด้วยค ่ ะ อ๋อเหรอฮะฟังสดส่วนใหญ่ฟังทางวิทยุหรือทาง YouTube ทาง YouTube ค ่ ะ เหรอฮะแล้ววันนี้ฟังอยู่ป่ะ วันนี้ฟังอยู่ค่ะ นะฮะเพื่อนๆคงจะแบบแม่ตอนนี้น่าจะมีการแซวคุณแนนเสียงน่ารักแน่ๆนะฮะเดาไม่ผิดแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้คุณแนนฟังอยู่ใคร ตอนนี้ฟังอยู่กับแฟนค่ะอ ยู่กับแฟนทุกคนนะฮะฟังเรื่องผีอย่างเดียวนะครับนะฮะนะฮะปิดประตูเรียบร้อยนะทุกท่านนะครับมีแฟนแล้วนะนะฮะนะฮะผมเพิ่งเหลือไปเห็นคอมเมนต์ข้อความพอดีผมก็เลยแซวขึ้นมานะครับคุณแนนว่าถึงเรื่องนี้นะฮะที่ถนนพหลโยธิน ใช่ค่ะ บนถนนนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะ ขับรถไปแล้วก็ไปเห็นอะไร เหต ุ การณ์เหตุการณ์ไม่ได้บนถนนค่ะพอดีว่าเหตุการณ์อยู่ที่ตึกย่านพหลโยธินค่ะ อ๋อเหรอฮะ ใช่ค่ะ โอ้โหงั้นจะขออนุญาตไม่ถามแล้วกันนะว่าช่วงไหนอะไรยังไง ค ่ ะ ฮะเรื่องราวเป็นไงคุณแนนเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะแนนขอท้าความก่อนว่าพอดีแนนทำงานเป็นพนักงานร้านเช่าชุดนะคะร้านนึงแล้วก็ทางเจ้าของร้านนะคะพอดีว่าจะมีการย้ายร้านนะคะแล้วก็ไปเจอตึกนึงอะค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตึกเดิม ครับ ค่ะแล้วเจ้าของร้านก็ได้เซ็นสัญญาพูดคุยกับเจ้าของตึกจนวันที่ได้เข้าไปอยู่ที่ตึกอะค่ะต้องบอกลักษณะของตึกก่อนนะคะพอดีว่าตึกนี้เป็นตึก6ชั้นเป็นตึกที่ใหม่มากภายในตึกจะมีลิฟต์อะค่ะพี่แต่ที่น่าแปลกใจเลยคือราคาเช่าถูกมากค่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้กับลักษณะของตึกที่ราคาเช่าจะถูกขนาดนี ้ แต่ด้วยความที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยจำเป็นที่ต้องย้ายไปอยู่อะค่ะ ครับ ค่ะวันแรกที่เปิดร้านวันที่ย้ายของเข้ามาเสร็จอะค่ะพอดีว่าแนนจะยังไม่ได้ประจำอยู่ที่สาขานี้แต่แนนได้เข้าไปเห็นภายในตึกทุกอย่างหมดแล้วค่ะก็คือวันนั้นจะมีเพื่อนพนักงานอยู่กัน3คนนะคะ คร ับ พอเข้าไปในร้านภายบรรยากาศภายในร้านมันจะดูแปลกๆไปเลยมันจะดูอึมครึมมันจะดูเข้าไปแล้ววิวๆ คร ับ ค่ะแต่ว่าคือภายนอกร้านคือทุกอย่างดูดีหมดมันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกแต่ทุกคนก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรอะค่ะก็เลยทำงานกันปกติภายในวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้สึกแปลกใจอะค่ะพอมาวันที่สองอะค่ะทุกคนก็มาทำงานเหมือนเดิ ม ช่วงนั้นเป็นช่วงสามทุ่มร้านกำลังจะปิดอะค่ะแล้วก็ทุกคนในร้านก็สับคันเอาดึงปลั๊กไฟทุกอย่างเรียบร้อยก็เหลือแค่คันเอาชั้นหนึ่งเอาไว้อะค่ะเพราะว่าประตูที่ร้านนะคะจะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัติจะต้องใช้รีโมทระหว่างที่อยู่หน้าร้านเพื่อจะทำการปิดร้านนะคะไฟเคาน์เตอร์เปิดปิดเองเปิดปิดทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็ตกใจอะค่ะพี ่ครับ ตกใจแล้วด้วยความที่กลัวก็เลยรีบปิดรีโมทลงแล้วก็โทรหาเจ้าของร้านว่าพี่คะเคาน์เตอร์เปิดปิดไฟเองได้ต้องเกิดจากอะไรหรอคะพี่เขาเลยตอบกลับมาว่าจะเปิดปิดได้ต่อเมื่อมีคนไปนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์หรือเดินไปเดินมาตรงนั้นเซ็นเซอร์จะจับแล้วก็ไฟเปิดเองค่ะทุกคนก็ตกใจวันนั้นนะคะหน้าเสียก็เลย ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็กลับมาทำงานกันปกติ ครับ ค่ะแล้ววันนี้อะค่ะวันที่สามของการมาทำงานพอดีว่ามันเป็นตึกใหม่น้ำไม่ไหลอะค่ะพี ่ครับ ทั้งสามคนก็เลยขึ้นไปที่ชั้น6เพื่อจะไปดูแทงน้ำค่ะระหว่างที่ขึ้นไปอะค่ะพี่ก็ทุกคนได้ยินเสียงโหยหวนทั้งสามคนเลยค่ะค่ะได้ยินแล้วทุกคนก็พากันกลัวพากันกลัวแล้วก็ตาเหลือบไปเห็นกับสารพระภูมิบนแทงน้ำอะค่ะพี่ชั้น6 เดี๋ยวสารพระภูมิคืออยู่บนชั้น6อยู่ข้างๆแทงน้ำนี้เหรอ ใช่ค่ะเป็นสารพระภูมิเป็นสารพระภูมิปูนนะคะพี่แล้วก็เก่ามากค่ะเก่าแบบเหมือนประมาณ20ปีได้ค่ะพี่คือเก่ามากแล้วก็แบบน่ากลัวมากทุกคนก็เลยพากันแบบตาตื่นวิ่งลงไปถึงชั้น5กันค่ะแต่ก็ด้วยความที่อยากรู้ว่าแทงน้ำเป็นอะไรแล้วก็จำเป็นต้องขึ้นไปดูเพื่อให้ช่างมาซ่อมอะค่ะ ค ่ะแล้วก็ขึ้นไปกันอีกครั้งนึงค่ะพอขึ้นไปเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าสารพภูมิเนี่ยคือยังเห็นกันอยู่นะคะค่ะก็ได้แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมสารพภูมิถึงมาอยู่บนนี ้ครับ ค่ะก็เลยจากนั้นก็เลยลงไปหาเจ้าของร้านที่ชั้นหนึ่งอะค่ะแล้วก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวขอซื้อของไหว้มาไหว้นะคะเพราะว่าทุกคนกลัวค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็เจอกันทุกคนก็กลัวก็เลยไปซื้อของไหว้มาแล้วก็ขึ้นไปไหว้ที่ชั้น6แล้วก็ได้บอกกับสารพระภูมิตรงนั้นว่าทุกวันพระหนูเจ้าของมาถวายนะคะจากนั้นลมมันก็แรงมาเลยค่ะพี่เหมือนเขารับรู้ได้ว่ารู้แล้วนะประมาณนี้ค่ะแล้วพอมาวันที่4ที่ทุกคนต้องมาทำงานนะคะพี ่ครับ ช่วงนั้นประมาณ2ทุ่มอยู่ๆก็ได้ยินเสียงไม้แขวนนะคะจากชั้น2เลื่อนเองแกะแกะแกะแกะค่ะ ซึ่งชั้น2มันทำเป็นอะไรอะครับ ชั้น2เป็นชั้นที่ไว้ชุดไทยค่ะพี่ อ๋อเหรอ ใช่แล้วก็ภายในห้องนั้นจะไม่มีหนูแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นห้องโล่ง ๆครับ ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงลิ้นชักไม้อะค่ะเปิดเองกึกกึกกึกกึกกึกกึก เฮ้ยเหรอ ใช่ค่ะค่ะแล้วทุกคนก็คืออยู่กันไม่ได้รวมถึงเจ้าของร้านก็เลยต้องปิดร้านกันไปค่ะแล้วก็ส่วนตัวแนนวันนั้นน่ะยังไม่รู้นะคะว่าเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแนนยังไม่ได้ไปประจำสาขานั้น คร ับ แต่ภายในคืนนั้นนะคะแนนฝันว่าแนนได้ไปอยู่ที่สาขานั้นแล้วก็จะพาลูกค้าขึ้นไปดูชุดอะค่ะ ครับ ภายในฝันนะคะก็คือจะมีลูกค้าคนนึงยืนอยู่หน้าลิฟต์กับแนนแล้วลูกค้าสะกิดมาว่าน้องคะพี่เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ตรงบันไดอะค่ะ เขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ในฝันไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าแนนก็เลยหันไปพอหันไปแนนเห็นผู้หญิงคนนึงก้มหน้าค่ะพี่แต่เขามองแนนด้วยอาการที่โกรธมากค่ะแล้วแนนก็สะดุ้งตื่นจากฝันก็ไม่มีอะไรพอเช้าวันต่อไปแนนจำเป็นต้องไปประจำอยู่ที่สาขานั้นนะคะ ครับ ส่วนตัวแนนเองคือพอแนนไปความรู้สึกมันจะวิวๆน่ากลัวน่ากลัวแต่แนนเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวค่ะ ครับ ค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นไปทุกๆชั้นเลยว่าทำไมเขาถึงเจอกันค่ะแนนก็เลยขอเดินขึ้นไปคนเดียวโดยการที่ไม่ใช้ลิฟต์อะค่ะ ครับ ค่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแนนก็เลยเดินขึ้นไปดูชั้น6ว่ามีสารจริงๆหรือเปล่าค่ะสรุปว่ามีจริงๆค่ะที่เขาเล่ากันให้ฟัง อ๋อคือศาลเนี่ยเดี๋ยวนึกสภาพดาดฟ้าก่อนนะฮะขึ้นไปดาดฟ้าก็จะเป็นลานโล่งๆถูกป่ะ ใช่ค่ะ แล้วแทงน้ำที่ว่าคือมันแทงน้ำเป็นแทงปูนอย่างนี้เหรอ ใช่ค่ะเป็นแทงปูน อ๋อเป็นเหมือนที่แล้วก็ข้างบนแทงปูนก็จะมีสารพระภูมิวางอยู ่ใช่ค่ะ อ๋อ ค่ะจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแนนก็เดินลงมาปกติซึ่งแนนรู้สึกหวิวแต่แนนไม่สัมผัสอะไรได้เลยค่ะแล้วภายในวันนั้นนะคะพอช่วงประมาณสัก2ทุ่มอะค่ะ ครับ ก็จะมีเพื่อนที่เคยเป็นพนักงานเก่าอะค่ะก็เข้ามาแล้วเพื่อนที่ร้านก็เลยพาขึ้นไปดูชั้นบนกัน ครับ ค่ะระหว่างที่ลิฟต์กำลังขึ้นนะคะต้องบอกลักษณะลิฟต์ก่อนนะคะเป็นลิฟต์เก่าเปิดประตูเข้าไปภายในลิฟต์จะเป็นกระจกบานใหญ่อะค่ะ ครับ แล้วก็ประตูลิฟต์จะเป็นกระจกขุ่นๆนะคะที่สามารถมองเห็นข้างนอกได้ลางๆค่ะ พอถึงชั้น2ปุ๊บเพื่อนทุกคนเห็นผู้หญิงอะค่ะยืนก้มหน้าผมยาวๆค่ะทุกคนเห็นพร้อมกันแต่ว่าแต่ละคนไม่ได้พูดกันนะคะ ครับ จนกระทั่งลงมาถึงชั้น1ที่แนนนั่งอยู่พอดีเพื่อนทุกคนเดินมาด้วยท่าทีที่แบบกลัวมากแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงผมยาวอยู่ที่ชั้น2 ครับ ค่ะแนนก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อคืนแนนก็ฝันเหมือนกันว่าผู้หญิงผมยาวอยู่ตรงชั้น1มองแนนด้วยท่าทางที่โกรธมากเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากรู้ว่าที่ตึกเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้เคยมีอะไร ครับ ค่ะก็เลยภายในคืนนั้นนะคะทุกคนก็ปิดร้านเก็บร้านก็เรียบร้อยแล้วช่วงประมาณ5ทุ่มมีเพื่อนในกลุ่มไลน์1คนนะคะส่งคลิปมาให้ดูคลิปนั้นมีอยู่2คลิปนะคะ ครับ ค่ะคลิปแรกคือเมื่อ10ปีที่แล้วตึกนี้เคยไฟไหม้ค่ะค่ะตึกนี้เคยไฟไหม ้ แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าใครตายนะคะพอมาเปิดเป็นคลิปที่2เป็นรูปพบศพที่ตึกนั้นค่ะค่ะพอหลังจากไฟไหม้แล้วมันจะมีร้านมาเปิดอะค่ะที่รู ้ แล้วก็ร้านนั้นถูกปิดตัวลง มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นกระเทยค่ะพี่ผมยาวเข้าไปผูกคอตายในตึกนั้นชั้น1ตรงที่แนนเห็นค่ะในฝัน เหรอ ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนแถวนั้นนะคะด้วยความที่แนนอยากรู้เช้าวันถัดไปแนนเลยไปถามคนแถวนั้น คร ับ ป้าๆทุกคนแถวนั้นบอกเลยค่ะว่าเจอแล้วหรอหนูเขามาให้เห็นแล้วหร อ หนูก็เลยบอกว่าถ้าถามหนูอะค่ะหนูรู้สึกแต่ว่าหนูไม่เห็นแต่เพื่อนทุกคนเขาเห็นหมดเลยรวมถึงลูกค้าที่มาทุกคนท่าทีหวาดกลัวแล้วก็ถามพวกหนูเหมือนกันว่าตึกนี้มีอะไรหร อ น้องเคยรู้ไหมประวัติตึกนี้มีอะไรบ้างลูกค้าพูดแบบนี้เกือบทุกคนเลยค่ะจนได้มารู้ความจริงว่ามีพี่กระเทยคนหนึ่งไปผูกคอตายผูกได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะคือศพอืดแล้วส่งกลิ่นออกไปที ่ ตึกหลังข้างๆนะคะเขาก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้ามาดู ค ่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงมาผูกคอตายหลังจากการสันนิษฐานนะคะก็คือว่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาเคยเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านนี ้ ค่ะก็เลยเฉลยตอนนี้คือพวกหนูก็เลยอยู่กันไม่ได ้ ค่ะก็เลยต้องทำการย้ายร้านออกไปอะค่ะพี่ได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วค่ะ โอ้โหย้ายกันเลยเหรอ ใช่ค่ะ โอ้โหอู๋นี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยใช่อย่างเงี้ย ที่เล่าอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแต่ของจริงน่ากลัวมากค่ะพี่ คือทุกวันนี้ก็คือตึกก็คือปิดไว้รอผู้เช่ารายใหม่อยู่ ใช่ค่ะแต่ว่าคือเจ้าของตึกเคยบอกอยู่ค่ะว่าไม่เคยมีใครมาเช่าเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นเพราะว่าทำเลคนคิดว่ามันจะแพงหรือเปล่าเขาบอกพอหนโยธินนี่คือโอ้โหตึก6ชั้นแบบนี้ด้วยไม่ถูกนะ ค่ะค่าเช่าถูกเกินความเป็นจริงเลยค่ะ เช่าเท่าไหร่พอบอกได้ไหมครับ 35,000ค่ะ บ้าจริงเหรอ ถ้าเป็นที่ปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ได้ค่ะ ตึกติดถนนใหญ่เลย ใช่ค่ะติดถนนใหญ่ค่ะตึกใหม่มากตึกสวยมากค่ะพี ่มีที่จอดรถไหม ที่จอดรถจะต้องเข้าไปในซอยใกล้ๆอ่ะค่ะอยู่ข้างหลัง ก็คือไปที่จอดรถของอาคารนั่นแหละแต่เขาอยู่ด้านหลัง ใช่ค่ะ เจ๊เช่าไหม อะไรนะคะ บอกให้พี่ติ๊กลองไปเช่าดู โอ้ น่ากลัวค่ะพี่เพราะว่าคนแถวนั้นเขาบอกเลยว่าหลายปีมากแล้วค่ะที่ไม่มีใครมาเช่าเลยจนเขารีโนเวทใหม่อ่ะค่ะแล้วก็ยังไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่ดี โอ้เหรอฮะพี่ติ๊กบอกทำเลมาละโอ้โหถ้าเป็นตรงนี้ผมพูดตรงถ้าเป็นอาคารลักษณะแบบนี้80,000ก็ไม่พอต้องมีแสนละ ใช่ค่ะ โอเคแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนมาเช่านะยังไงเดี๋ยวโอ้โหน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวให้พี่จิ๊กลองไปเช่าดูทำออฟฟิศนะเจ้นะน่าจะดีย ังไงถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มหลังไมค์ได้นะคะ ได้เดี๋ยวให้พี่จิ๊กลองโทรหาดูนะได้เลยครับนะขอบคุณน้องแนนมากสำหรับเรื่องนี้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ร้านย้ายไปตรงไหนนะครับ อยู่แถวปิ่นเกล้าค่ะ เหรอชื่อร้านอะไรบอกได้นะเผื่อใครอยู่แถวนั้นอยากจะไปเช่าชงเช่าชุดอะไรเงี้ย ถ้าหนูบอกชื่อร้านไปคนแถวพะขนต้องรู้แน่เลยค่ะว่า อ๋อเหรอเหรอโอเคโอเคโอเคลืมโทษทีโทษทีนะฮะอันนี้เดี๋ยวไว้เอาเป็นร้านเช่าชุดแล้วกันแถวปิ่นเกล้านะฮะใครไปเช่าชงเช่าชุดแล้วจำเสียงน้องแนนได้ก็ลองทักทายกันดูแล้วกันนะครับได้ครับน้องแนนทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ของน้องแนนแล้วนะ ค ่ ะ ได้ขอบพระคุณมากนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่แดงพร้อมอยู่เรียบร้อยนะครับพี่แดงไม่ใช่คนเดียวกับป้าแดงนะคนละคนนะพี่แดงปัจจุบันอายุ51ปีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับย้อนกลับไป40ปีที่แล้วโอ้โหหูฟังนานมากนะเรื่องของบ้านหลังใหม่นะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่แดง สวัสดีค่ะ นะครับพี่แดงเสียงดังฟังชัดจังเลยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตลิ่งชันค่ะ ตลิ่งชัน ค่ะพอดีเมื่อกี้ได้ฟังน้องแนนเล่าอยู่ก็ว่าอยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันน่ะ ร้านเช่าชุดน้องแนนใช่ไหม ค่ะน้องแนนเมื่อกี้ที่น้องแนนเล่าไปเพิ่งจบอะค ่ ะ อ่าฮะน้องไม่ได้บอกไว้อะเนาะว่าร้านอยู่ชื่ออะไรเขาไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะไปจังเกาตึกเก่าที่เช่าอยู่ไงได้ได้นะแล้วตอนนี้พี่แดงฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวเลยค่ะ อยู่คนเดียวเลยเหรอแล้วติดตามฟังทุกคืนไหมครับ ทุกคืนค่ะ นะฮะ ทุกคืนก็ดูตุ๊กตาคุ้นก็อยู ่เหรอฮะหลอนไหมกลัวไหมครับ ก็มันก็ธรรมดานะแต่พี่ไม่เห็นอะไรนะ อืมแต่เมื่อวานก็มีหลายคนก็ดูไปหลอนๆไปนะนะฮะเอาสนุกแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วเมื่อวานเรื่องเล่าสนุกทุกเรื่องเลยนะนะวันนี้ก็สนุกตั้งแต่สตาร์ทเริ่มต้นมาเหมือนกันนะครับเราจะมาว่าถึงประสบการณ์ของพี่แดงครับย้อนกลับไปตอนวัยเด็กเลย40ปีที่ผ่านมา ค่ะ นะครับในจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่รู้จะเล่าเก่งหรือเปล่าไม่รู้เนาะ ไม่เป็นไรครับพี่แดงค่อยๆไปกันเรื่อยๆเราจะประคองกันจนจบเรื่องครับพี่แดง ค ่ ะ ได้ครับเริ่มต้นเลยครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับ คือเท้าความก่อนนะตอนพี่เด็กก็อายุ10ขวบอะค่ะ ครับ คือเมื่อก่อนน่ะบ้านพี่เขาจะอยู่ที่นาจะเป็นทุ่งนานะบ้านจะปลูกอยู่ที่นาเลยพ่อแม่ลูกอยู่กันตรงนั้นเลย ครับ แล้วทีนี้พ่อได้มีโอกาสมาซื้อที่ในหมู่บ้านมันก็ห่างจากที่นาก็ประมาณ 5-6 กิโลนะ ครับ คือที่ไร่เศษเขาก็มาปลูกบ้านปลูกก็ยังไม่เสร็จอะค่ะคือทางอีสานเนาะเขาจะปลูกแบบเป็นยกสูงอะค่ะยกสูงแล้วมีบันไดขึ้น9ขั้นนะขึ้นไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าชานชานขึ้นไปแล้วเป็นชานแล้วก็จากชานเป็นตัวบ้านก็จะยกกันประมาณฟุตอะที่9ขาขึ้นได้อะเนาะ ครับ แล้วทีนี้บ้านพี่เขาก็เขาเรียกอะไรอะผนังอะที่เขาที่จะทำเป็นห้องอ่ะกั้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียกไม่ถูกมันกั้นได้แค่ข้างหลังอย่างเดียวทั้งข้างทั้งหน้าอะไรยังไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นโล่งเลยมีบันไดขึ้นอย่างเดียวเนาะ ครับ แล้ววันนั้นพ่อเขาในหมู่บ้านนะมีงานบุญ ครับ งานบุญก็คือบ้านเพื่อนเขาอ่ะทำบุญเขาก็เขาชวนพ่อเข้ามาเนี่ยมาทำบุญมาอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็เลยเอาพี่ไปด้วยเอาพี่ไปด้วยคือไปทั้งวันอะวันนั้นทั้งวันประมาณ16:00 น.พ่อก็ไปสังสรรค์แบบไปดื่มอะไรตามภาษาผู้ใหญ่เขาเนาะ ครับ ไปดื่มไปที่บ้านงานแหละแต่พี่ก็อยู่บ้านคนเดียว16:00 น.มันก็ยังไม่มืดมากไปก็ประมาณสัก6:00 น.กว่าพ่อก็ยังไม่มาทีนี้มันเริ่มมืดต่างจังหวัด20ปีที่แล้วมันมืดนะ ครับ ไฟฟ้าก็มีเป็นบางบ้าน อ ่ะแต่บ้านที่ไม่มีก็คือจุดตะเกียงอ่ะตะเกียงเขาใช้แบบยังไงอ่ะจะบังกัดอ่ะ ครับ จ้าทีนี้รอพ่อประมาณ6:00 น.กว่าพ่อก็ไม่มาจะทำไงเราก็เริ่มกลัวเนาะ ครับ เริ่มกลัวเพราะความเป็นเด็กอะเนาะก็เลยเดินออกไปตามหาพ่อไปตามที่บ้านงานอะเขาบอกอ้าวตัวนั้นเขาบอกพูดภาษาบ้านแล้วพูดกับ ูมึงได้ไหมคะ ได้ได้ครับ เขาบอกว่าเอ้าพ่อมึงกลับไปแล้วนี่เขาว่าอย่างเงี้ยบอกเอ้าทำไมแดงไม่เห็นเลยอ่ะเขาว่าอย่างเงี้ยทำไมแดงไม่เห็นเลย บอ กกลับไปแล้วไม่อยู่แล้วทีนี้ทำไงพี่แดงก็เดินกลับกว่าจะเดินกลับมันจากบ้านงานกับบ้านพี่ก็ประมาณกิโลกว่า ครับ ตอนนั้นร่วมทุ่มแล้วทุ่มแล้วต่างจังหวัดมันมืดมากเดินมาตามถนนมันก็เป็นถนนลูกรังอ่ะเนาะในหมู่บ้านอ่ะนะลูกรังต้นมะม่วงต้นไม้ฝนลุกอีกแล้วต้นมะม่วงต้นไม้แบบเหมือนมีคนเขย่าแบบมันไม่ใช่ลมอ่ะถ้าลมมันก็คือเอ็นไปเอ็นมาใช่ไหมแต่นี่มันเป็นสั่นสั่นแบบยังไงเหมือนมีคนเขย่าอ่ะนี่ก็การใจเดินก็เดินเดินเดินไปกลัวก็กลัวมืดก็มืดไฟก็ไม่มีด้วยพอเดินมาถึงบ้านบ้านพี่กับบ้านใกล้เคียงกันห่างกันประมาณ3เมตรบ้านเขาก็ยกสูงเหมือนกันแต่ไม่สูงเท่าบ้านพี่แล้วทีนี้พี่ก็ขึ้นไปบนบ้านขึ้นไปบนบ้านพ่อก็ยังมาไม่ถึงนะไม่รู้พ่อไปแวะที่ไหนก็ไม่รู้พอขึ้นไปบนบ้านในแป๊บหนึ่งพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันพี่ก็คิดว่าพ่อมาแล้วเนาะได้ยินเสียงพูดเหมือนมันมีผู้ชายเนี่ยทีนี้พอได้ยินเสียงคนคุยกันพี่ก็เลยบอกพ่อพี่ก็เรียกอย่างนี้นะก ็ เรียกเสียงธรรมดาเนี่ยพ่อแล้วมีเสียงตอบกลับมาว่าไงจ้าแบบสายแบบยาวเลยนะ แล้วเป็นเสียง ผู้หญิง ผู้ ค่ะเป็นเสียงผู้หญิงนะคะแล้วเป็นแมวเดินออกจากใต้ถุนคนลุกยิ่งคนเดียวเนี่ยเป็นแมวออกจากใต้ถุนบ้านบ้านตรงเงินข้ามแล้วทีนี้พี่ก็เห็นแล้วแหละเดินมาแล้วทีนี้พ่อพี่ก็เรียกอีกพ่ อ เสียงดังขึ้นกว่าเก่านิดนึง ครับ จ้ายาวอีกแต่ทีนี้เป็นกวางเป็นกวางเป็นกวางค่ะเดินเข้ามาในรั้วทางบ้านพี่แล้วทีนี ้ พี่เห็นอย่างนั้นพี่ก็กลัวมากพี่ก็ร้องคนเสียงนางบอกจ้าเสียงนางอีกยาวเหมือนกัน ครับ แล้วทีนี้เป็นอะไรวะ เป็นอะไรครับ เป็นสุนัขค่ะแล้วกระโจนขึ้นโทษนะพี่ลืมเดี๋ยวไอ้พี่ก่อน คือกระโจนเข้ามาใส่พี่แดงเลย ใช่ค่ะกระโจนขึ้นบนบ้านกระโจนขึ้นบนบ้านแล้วพี่ลืมพูดไปบ้านพี่คือโล่งหมดเลยนะ ใช่ใช่คือมีแค่ผนัง ในค่ะ ข้างหลังเดียว ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในบนพื้นบ้านเลยแต่พี่แปลกใจมีดมาจากไหนก็ไม่รู ้เดี๋ยวนะ มีดมาจากไหนก็ไม่รู้พี่จับมีดเฟี้ยงไป เอ้ยคืออยู่ดีมีดเข้ามาอยู่ในมือพี่แดงเนี่ยนะ ใช่ค่ะใช ่คือเป็นมีดปังตออย่างเงี้ยเหรออ ่าใช่ค่ะ อ๋อ บ้านทางอีสานเขาเรียกมีดอิโต ้ นั่นแหละไม่รู้มาจากไหนเฟี้ยงลงไปทีนี้พี่ก็ตะโกนเสียงดังเลยโทษนะพี่แดงก็เป็นคนเสียงดังอย่างนี้ตื่นแล้วนะ ครับครับ ค่ะแล้วก็ยายข้างบ้าน อ ่ะเขาได้ยินเสียงพี่กรีดร้องอย่างเงี้ย ครับ เขาบอกแดงแดงเป็นอะไรอ่ ะ พูดอย่างนะบอกยายโดนผีหลอกโดนผีหลอกเขาบอกเฮ้ยผีที่ไหนนี ่ ยายโดนผีหลอกเขาบอกเขาเดินมานะแต่บอกยายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ไม่แน่ใจไงว่าจะเป็นคนจริงหรือเปล่า ครับ คือในสติของพี่นะบอกยายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกทำไมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมายายจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็ได้นะเพราะ ไม่เป็นไรครับ ค่ะยายจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเขาชายจริงๆสิแน่นะยายอย่าหลอกหนูนะเขาว่าอย่างนี้บอกเองเป็นอะไรเขาว่าอย่างนี้ ทีนี้ยายเขาเดินมาเด็กพี่แดงก็เลยไปจับแขนเขานะเช็คดูอ่ะโอเคคน จริงๆไม่ใช่อะไรละ ค่ะคนจริงละก็อุ่นใจขึ้นมายายเขาบอกเออไปบ้านยายแล้วพ่อเองไปไหนบอกเนี่ยยังตามหาพ่อยังไม่กลับมาเลยก็ว่าอย่างนี ้ครับ แต่ยังไม่ได้พูดนะว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่ได้พูดกับยายแกบอกเออมาบ้านนี ้ ก็เลยไปอยู่บ้านแกประมาณสักร่วมครึ่งชั่วโมงมาพ่อก็กลับมา ครับ พ่อกลับมาพ่อก็มาเรียกยายเขาบอกเอ้ยพ่อเองมาแล้วนี่แดงว่าอย่างนี ้ บอกยายฟังดีๆนะ ครับ ว่าอย่างนี้ยายไปดูให้แดงหน่อยสิก็ว่าอย่างนี้เนาะยายเขาก็เรียกก็ถามคือพ่อบอกใช่ไหมบอกเขาบอกเออแดงมันไปไหนบอกแดงอยู่นี่ก็ว่าอย่างนี้เนาะยายก็บอกแดงอยู่นี่ทีนี้ยายก็พาพี่แดงลงไปพี่แดงก็ยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นพ่อจริงหรือเปล่า ครับ เนาะยายก็ไปถามโอเคเป็นพ่อพี่ละแล้วสรุปคืนนั้นก็นอนที่นั่นอ่ะนะ นอนบ้านยายเลย ค่ะไม่บ้านพี่แดงที่ปลูกใหม่นี่แหละ คือกลับไปนอนที่บ้าน ค่ะนอนบ้านพี่แดงแบบกับพ่ออ ือ แล้วนอนไปเกือบร่วมเที่ยงคืน ครับ พี่แดงไม่รู้ตัวหรอกนะเห็นพ่อมากระชากแขนพี่แดงอ่ะกระชากแขนพี่แดงพ่อบอกว่าพี่แดงเดินมาคือบ้านพี่ก็บอกแล้วว่ามันไม่มีที่กั้นใช่ป่ะ โล่งๆเลย ใช่ค่ะเดินมา เดินมาจากตรงไหน นะคะ เดินมาจากตรงไหน เดินมาจากก้าวลงจากบ้าน อ๋อกำลังจะเดินลงจากบ้าน ค่ะไม่ใช่ลงบันไดนะ คือลงแบบไม่ได้ลงบันไดเลยคือก้าวจะพัดตกบ้านอยู่แล้วอ่ะ ใช่ค่ะ ไ ม่ใช่ลงบันไดเดินมาเพราะก้าวพ่อกระชากแขนไปพ่อบอกเฮ้ยเดินมาได้ยังไงเนี่ยเอ้าแล้วทำไมอ่ะเดินเป็นไงอ่ะพ่อก็จะถามพ่ออย่างนี้นะถ้าพี่แดงก้าวขาซึบลงไปเนี่ยคือตกถ้าไม่สาหัสก็คือเสียชีวิตพ่อดึงไว้พอดีอันนี้ก็ทีนี้ปันลุกขึ้นก็กลับไปนอนที่นาอย่างเก่านะที่บ้านนั้นน่ะอย่างเก่าแล้วทีนี้พี่แดงก็จะพูดบอกว่าประมาณสัก 4-5 เดือนก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่นี่กันทั้งหมดเนาะครอบครัวพี่ก็เป็นครอบครัวใหญ่แต่เขามีครอบครัวกันละแยกย้ายกันไปอยู่จะมีพี่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายพี่คนนึง ก็คืออยู่กัน4คน ค่ะ4คนคือที่บ้านเนี่ยเวลาเย็นก็ประมาณ6โมงครึ่งทุ่มนึงก็พากินข้าวกินอะไรเสร็จเนาะบ้านพี่ไม่มีทีวีสมัยก่อนก็ถ้าจะดูทีวีรู้สึกจะเป็นดาวพระศุกร์ดอกโศกอะไรเนี่ยแหละไปดูที่บ้านอื่นเพราะว่าบ้านพี่ไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันเนี่ยตามภาษาพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วคือบ้านต่างจังหวัดเขาจะมีไม้อ่ะเนาะไม้ที่ทำเป็นพื้น อ ่ะที่ทำเป็นพื้นอ่ะแต่คือไม้บางแผ่นมันก็จะไม่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่องเป็นรูอะไรขึ้นมาเนี่ยเนาะพี่ก็นั่งคุยกับพ่อกับแม่อะไรเนี่ยนั่งเล่นนั่งฟังวิทยุตามภาษาเนี่ยแล้วทีนี้อยู่ดีๆพี่ลืมบอกไปใต้ถุนบ้านพี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเล้าควายคอกควายอ่ะเลี้ยงควายหรือว่าบ้านพี่เลี้ยงควายแล้วใต้ถุนบ้านนี้จะเป็นคอกควายครึ่งหนึ่งเนาะเป็นคอกควายครึ่งหนึ่งอยู่ข้างล่างนะใต้ถุนบ้านพี่ก็นั่งคุยไปคุยมาเล่นกับแม่กับพ่อนี่แหละกับน้องชายน้องชายพี่ก็แปดขวบอยู่ดีๆก็มีไม้แย่ขึ้นมาตรงช่องที่มันเป็นไม้น่ะ ซึ่งข้างล่างไม่มีใครอยู่แน่ๆล่ะ ไม่มีค่ะ อ๋อ ว่าเป็นเล้าควายตัวนะคอกควายน่ะมีควายอยู ่ ควายมันจะแย่ขึ้นมาไม่ได้ อ ่ ะ ก็เลยบอกพ่อวิ่งใครแย่นี่ขึ้นมาก็บอกพ่อนะพ่อบอกเฮ้ยใครจะไม่แย่ ม ันเราควายมันแย่ขึ้นมาไม่ได้หรอกพ่อเขาพูดอย่างนี้นะ อ ่ า แล้วพ่อก็ยังไม่เชื่อพี่แดงนั่งอีกประมาณ10 นาทีแย่ขึ้นมาอีก ครับ แย่ขึ้นมาอีกพี่แดงก็จับดึงแบบเยอะกันอยู่อ่ะไม้นั่นนะแล้วก็ไม้ก็หลุดลงไปทีนี้พี่ก็เลยบอกพ่อถ้ามันขึ้นมาอีกพ่อวิ่งไปดูได้ไหม เออว่ามันเป็นใคร ใช่ รู้ ใช่ใครจะมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกยังไม่คิดว่าเป็นอย่างอื่นนะคิดว่าคนมาแกล้งทีนี้พ่อแย่ขึ้นมาไปแล้วพูดป่ะพ่อไปแล้วพี่ก็จับไม้ไว้นะ ครับ จับไม้พ่อรีบวิ่งลงไปข้างล่างใครพ่อตะโกนก็ไม่มีใคร อ้าว ก็ไม่มีใคร รอแล้วไม้มันขึ้นมา ได้ยังไงไม้นี่ติดอยู่กับมือพี่เลยนะ เออ เที่ยวนี้ไม้ติดกับมือพี่เลย ครับ ค่ะดึงกำไม้แล้วพ่อก็วิ่งลงไปบอกไม่มีพ่อวิ่งไปดูแล้วมันทักแต่ยังไงเนี่ยทีนี้ไม่แน่ใจก็มันจะมีอีกไหม ครับ ก็ถามพ่ออย่างนี้นะจะมีอีกไหมพ่อบอกก็ไม่รู้ถ้ามีอีกพ่อลองอีกนะ ครับ พ่อก็เอาไฟฉายไปด้วยนะลงไปด้วยขึ้นมาอีกทีนี้เยอะกันนานมาก ครับ เยอะกันนานมากพี่ก็ดึงเขาก็ดึงลงพี่ก็ดึงขึ้นเขาก็ดึงลง ยุดกันอยู่อย่างนั้นล่ะ ใช่ค่ะเพราะแม่คือแม่พี่นี่นิ่งน้องชายหลับไปแล้วเพราะน้องชายไม่ค่อยรู้เรื่องน้องชายหลับแล้วแม่พี่นี่นิ่งเลยนะนั่งนิ่งเลยนะ ครับ นั่งมองตรงไม้อ่ะที่พี่เยอะกับสิ่งนั้น อ ่ะพ่อก็วิ่งลงไปอีกก็ไม่มีพ่อดูให้แม่สิว่าใครมาแกล้งตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องนั้น สรุปแล้วคือมันอะไรอะครับพี่แดง ก็เนี่ยแปลกแต่ถึงกับไม่น่ากลัวนะแต่ว่าเป็นเรื่องแปลก คือแต่ละเหตุการณ์ก็ดูแปลกๆพี่โกนอยู่แล้ว ใช่ค่ะ ฮะมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บ่อยไหมครับ จะบ่อยมากสำหรับพี่ อ๋อเหรอฮะเฉพาะตัวพี่แดงคนเดียว ใช่ค่ะ น้องชายไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอเลย ไม่โดนค่ะ เ ฉพาะตัวพี ่แปลกทำไมต้องเป็นพี่แดง ไม่พี่จะมีเซนส์ตั้งแต่เด็กแล้ว หรอครับนะฮะ แต่เจอแต่ไม่ใช่เจอแบบน่ากลัวอะไรนะ จะเจอเป็นลักษณะแบบนี้ที่หาคำตอบที่มาที่ไปไม่ได ้ งั้นเราจะย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นก่อนพี่แดงคือพอสังเขปประมาณนี้เนาะถ้าเล่าทุกเหตุการณ์มันคงโอ้วันนี้ไม่จบแน่เอาเหตุการณ์ที่ตอนที่พี่แดงเนี่ยครับร้องเรียกหาคุณพ่อแล้วร้องเสร็จป้าเป็นเสียงจ้าเข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นแมวโผล่เข้ามาจ้าที่สองเป็นกวางผมสงสัยกวางเฮ้ยแถวนั้นเป็นป่าเหรอพี ่ไม่ป่าค่ะ ก็เป็นทุ่ง นาเป็นหมู่บ้านเลย เออหรอ เป็นหมู่บ้านเลยค่ะ อ๋อฮะสามเป็นสุนัขแล้วสุนัขตัวนี้ก็คือกระโจนเข้ามาใส่เหมือนจะทำร้ายพี่แดงด้วยแล้วไอ้สิ่งที่มันแปลกหนักกว่าก็คือบ้านไม่ได้มีครัวไม่ได้มีเครื่องครัวไม่ได้มีอะไรอยู่ในบ้าน ไม่มีค่ะยังไม่ได ้มุ้งเมิงก็ไม่มีอ่ะ ไม่มีค่ะ มีดมาอยู่ในมือพี่แดงได้ยังไง ก็นี่แหละ โอ ้มีดมันมาได้ยังไงทั้งที่บ้านเนี่ยคือทำก็ไปทำกันเองแล้วไม่มีอะไรเลยโล่ง นะฮะ โล่ง มองในมุมนี้ก่อนเหตุการณ์แรกที่เจอนะครับเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นผีปอบหรือเปล่า เดี๋ยวพี่จะเฉลย เฉลยยังไงเลยฮะว่ามาเลยดีกว่า คือเขาบอกว่าตรงบ้านพี่นะเขาบอกว่ามีนางไม ้ บอกว่ามีนางไม้แล้วทุกวันนี้นะบ้านพี่ที่ปัจจุบันอยู่นะ ครับ ถ้าใครไปแม้แต่ตัวพี่หรือลูกพี ่ ใครก็ช่างถ้าไป ครับ ถ้าไม่จุดธูปไปไหว้ก่อนนี่ต้องไม่ปวดหัวก็เป็นไข้เจ็บท้องอะไรเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็จะร้องไม่หยุดจนทุกวันนี้ ก็ยังคงเป็นกันอยู่ทุกวันที่บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่กัน อยู่ค่ะแต่บ้านที่ว่าอันนั้นอ่ะคือเปลี่ยนรื้อแล้วทำใหม่ รื้อคือรีโนเวทใหม่แต่อยู่บน อยู่ค่ะ ผืนดินผืนเดิม ผืนเดิมค่ะ สรุปว่าคือมีนางไม้อยู่ที่บ้าน ม ัน แปลกมันถึงกับไม่น่ากลัวนะแต่ว่ามันแปลกทุกวันนี้พยานก็คือพวกพี่ญาติพี่น้องที่เป็นพยานได้ เดี๋ยวนะฮะถ้าพี่แดงบอกไม่น่ากลัวแสดงว่าพี่แดงเป็นคนที่ไม่กลัวผีสำหรับผม เนี่ยเมื่อก่อนพี่กลัวมากค่ะกลัวมาก แ ล้วพี่เจอบ่อยเดี๋ยวพี่มีเรื่องที่จะเล่าอีกหลายเรื่อง เอ้ยดีดีดีไว้คราวหน้าไว้คราวหน้า จริงค่ะไว้คราวหน้า เล่าสนุกมากแต่นะฮะพี่แดง ค่ะ ผมจะไม่จบแค่ตรงนี้นะฮะกับเรื่องราวที่เล่ากันผมขอย้ำถามพี่แดงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ได้ค่ะ พี่แดงอยู่คนเดียวใช่ไหมตอนเนี้ย คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวมานานแล้ว อยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีแฟนไม่มีอะไร คือพี่แยกกับพ่อของเด็กอะนะพ ี ่ก็มาอยู่คนเดียวแล้วลูกพี่ก็อยู่บ้านอีกที่นึงอยู่บางบัวทองค่ะ แต่ตอนนี้พี่ตะลิ่งชันเนี่ยพี่แดงพักอยู่ที่บ้านคนเดียว ค่ะที่เช่าที่แล้วก็ปลูกห้องอยู่ เช่าที่แล้วก็ปลูกเป็นห้องพักอยู่คนเดียวเลี้ยงอะไรไว้บ้างไหมครับ คะ เลี้ยงอะไรไว้บ้างไหมฮะ ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยค่ะ ไม่ได้เลี้ยงอะไรไว้เลย ไม่มีค่ะเพราะพี่แดงเป็นแพ้ขนสัตว ์อ๋อ พี่แดงเป็นโรคภูมิแพ้ จริ ง หร ือเลไรแถวบ้านมีร้อง อ๋อมีค่ะถ้าฝนตกก็มีกบมีอะไร แต่ตอนนี้มาฝนไม่ตกเนาะ ค่ะไม่ตกค่ะ คือผมฟังพี่แดงเล่าอยู่คือผมไม่ได้คิดเองนะพี่แดงคือ3คนเนี่ยนะฮะผมพี่ติ๊กไอ้บาสเนี่ยชังผมรีบเงยหน้าหันไปมองข้างนอกเลยนะ เ พราะว่าผมเหมือนได้ยินเสียงมีคนพูดอืมนี่ใช่ไหมบาส เอ้ยอุ้ยพี่คนรู้ ใช่ไหมนะแทรกเข้ามาจากเสียงพี่แดงเป็นเสียงผู้หญิงอะใช่ไหมได้ยินอยู่2ทีเบาๆตอนแรกพยายามคิดว่าเป็นเสียงสะท้อนหรือเปล่านะแต่พอเสียงสะท้อนปุ๊บมันจะเป็นเสียงมันจะชิดซิดขึ้นมานิดนึงอ่ะผมไม่ได้บิ้วนะผมไม่ได้บิ้วผมแค่ถามให้หายสงสัยเฉยๆ อยู่คนเดียวค่ะไม่ได้เลี้ยงอะไรแต่แสงจิ้งเดียดมีร้อง นะฮะ คนโศกก็มีกบปีอึ่งอ่างมีอะไรร้องมีค่ะ ผมอาจจะมองคิดว่าผมอาจจะหูฝาดนะฮะได้พี่แดงนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่ไปเจอมา วันนี้ก็ยังมียืนยันได ้ได้นะฮะเดี๋ยวไว้วันไหนพี่แดงว่างนะฮะนึกครึ้มนอนไม่หลับนะเอาเรื่องที่ไปเจอมาเล่าให้ฟังอีกนะ ได้ค่ะ นะครับ มีเรื่องที่แบบน่ากลัวกว่านี้ก็มีเรื่องแบบจนเสียชีวิตอ่ะเกริ่นไว้แค่นี้แหละ จริงเหรอฮะโอ้โหชอบเกริ่นชอบทิ้งท้ายเนี่ยบ้าเดี๋ยวก็ขอฟังต่อซะเลยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างพี่แดงโทรมาเล่าอีกนะ ได้ค ่ ะ ได้เลยครับขอบพระคุณพี่แดงมากนะครับสำหรับเรื่องนี้บ้านหลังใหม ่ นะครับขอบพระคุณนะครับ ค่ะสวัสดีคร ับ สวัสดีครับสวัสดีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ส่งมาให้กับพวกเราทาง shockfm@hotmail.com เป็นเมลของคุณเต๋ากับเรื่องมีน้ำใจเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาคุณเต๋าเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นตัวเขาและครอบครัวกำลังเดินทางกลับจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพตอนนั้นเดินทางประมาณสักเวลาบ่ายกว่าๆเขาเล่าให้เราฟังว่าระหว่างที่ขับรถอยู่กำลังขับรถเพลินๆจู่ๆสิ่งที่เขาเห็นก็คือมีคุณป้าคนหนึ่งมายืนโบกรถอยู่ข้างทางตัวเขาด้วยความสงสารก็เลยเลี้ยวรถแล้วก็ชะลอรถจอดริมถนนลงมาจากรถและถามคุณป้าว่าคุณป้ามีอะไรช่วยครับคุณ ป้าก็มองหน้าเขาแล้วก็พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆว่านุ่มป้าขอติดรถไปลงวัดข้างหน้านี้หน่อยสิป้าโบกรถตั้งหลายคันแล้วไม่มีใครจอดรับป้าเลยหนุ่มช่วยป้าหน่อยนะระหว่างนั้นคุณเต๋าก็รู้สึกว่าแกน่าสงสารเพราะว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวมายืนตากแดดโบกรถอยู่ริมถนนคุณเต๋าก็เลยเอ่ยปากชวนแกขึ้นรถจังหวะที่ขึ้นรถไปคุณเต๋าก็พยายามถามคุณป้าว่าวัดอยู่ตรงไหนครับไกลไหมคุณป้าก็ไม่ตอบกับเงียบระหว่างทางคุณเต๋าก็พยายามชวนป้าคนนี้คุยคุณป้าก็ไม่ตอบซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติคุณเต๋าก็พยายามเหลือบมองคอยสำรวจบริเวณระหว่างนั่งรถไปตัวคุณเต๋าก็พยายามมองสำรวจตัวคุณป้าคนนี้ลักษณะของคุณป้าคนนี้ดูจากอายุอานามน่าจะอายุประมาณสัก60กว่าเห็นจะได้ใส่เสื้อสีขาวนุ่งผ้าสิ้นในมือถือตะกร้าหนึ่งใบระหว่างที่ตัวของเขากำลังพิจารณาคุณป้าคนนี้อยู่จู่ๆก็ต้องตกใจเพราะคุณป้าพูดขึ้นมาว่าถึงแล้วพอสิ้นเสียงคุณป้าคุณเต๋ามองไปอย่างข้างทางสิ่งที่เห็นก็คือเป็นซุ้มประตูวัดคุณเต๋าก็เลยเลี้ยวรถเข้าไปในบริเวณวัดพอจอดรถคุณเต๋าก็ถามคุณป้าว่าป้าจะมาตรงไหนเดี๋ยวผมขับรถไปจอดใกล้ๆก็ได้ตรงนั้นนะลูกป้าชี้ไปเป็นบริเวณศาลาซึ่งตอนนั้นมองจากไกลๆเข้าไปศาลาสิ่งที่เห็นก็คือมีคนยืนเต็มไปหมดในบริเวณศาลาหลังนั้นคุณเต๋าก็เลยลงจากรถแล้วค่อยๆเปิดประตูให้กับคุณป้าแล้วประคองคุณป้าเดินลงมาระหว่างนั้นคุณเต๋าก็จะขอตัวกลับคุณป้าก็เลยเอ่ยปากบอกว่านุ่มไหนๆก็มาแล้วช่วยพยุงป้าไปส่งที่ศาลานั้นหน่อยป้าเดินไม่ไหวป้าเจ็บขาด้วยความที่สงสารเขาก็เลยพยุงคุณป้าคนนี้เดินไปเรื่อยๆระหว่างที่เดินไปกำลังจะถึงศาลาก่อนถึงศาลาตรงนั้นมีต้นมะขามต้นใหญ่ขึ้นอยู่ตรงหน้าบริเวณหน้าศาลานั้นมีโต๊ะไม้หินอ่อนตั้งอยู่ด้วยคุณป้าก็เอ่ยปากบอกกับคุณเต๋าว่านุ่มงั้นเดี๋ยวป้าขอนั่งพักตรงนี้ก่อนป้าเหนื่อยคุณเต๋าก็ค่อยๆประคองคุณป้าคนนี้นั่งลงบนโต๊ะนั้นระหว่างนั้นด้วยความสงสัยเพราะมองเข้าไปตรงศาลาเห็นคนมากมายทำท่าเหมือนวุ่นวายกันชุลมุนกันระหว่างนั้นคุณเต๋าก็มองเข้าไปในบริเวณศาลาเห็นผู้คนมากมายยืนกันอยู่เต็มไปหมดด้วยความสงสัยก็เลยก้าวเดินเข้าไปในศาลาก็ทำให้ถึงรู้ว่าในศาลากำลังมีการจัดงานศพกันอยู่และสิ่งที่ทำให้คุณเต๋าตกใจแล้วก็แปลกใจเพราะสิ่งที่เห็นก็คือรูปที่ตั้งอยู่หน้าโลงศพเป็นรูปคุณป้าคนที่ขึ้นรถมาด้วยคุณเต๋าพยายามคิดกับตัวเองว่าตัวเองตาไม่ฝาดก็เลยเดินเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อความแน่ใจพอเข้าไปใกล้เห็นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนั้นคุณเต๋ารีบหันออกมามองหน้าศาลาตรงบริเวณโต๊ะหินอ่อนใต้ต้นมะขามต้นนั้นสิ่งที่เห็นก็คือมีแต่โต๊ะหินอ่อนเปล่าๆระหว่างที่คุณเต๋ากำลังยืนรวบรวมสติอยู่นั้นอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งมาจับที่ไหล่และก็พูดว่าไอ้นมเองเป็นใครมาช่วยงานเหรอคุณเต๋าหันไปดูต้นเสียงที่พูดมาสิ่งที่เห็นก็คือเป็นคุณลุงแก่ๆและตอนนั้นคุณเต๋าก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แกฟังคุณลุงฟังเสร็จถึงกับร้องไห้โฮออกมาและทุกๆคนในงานก็กรูกันมามุงที่คุณเต๋าและคุณลุงคนนั้นยืนอยู่ระหว่างนั้นคุณลุงคนนั้นก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณเต๋าได้พาผู้หญิงคนนี้มาส่งที่วัดพอสอบถามเรื่องราวทั้งหมดได้สรุปก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของคุณลุงท่านนี้คุณป้าแกไปทำธุระในจังหวัดระหว่างทางมายืนรอรถเพื่อจะโบกรถกลับมาที่บ้านซึ่งอยู่ในละแวกวัดนี้จู่ๆมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพ พุ่งเข้าชนแกและที่เกิดเหตุก็คือตรงบริเวณที่คุณเต๋ารับแกขึ้นมานั่นเองตอนนี้ตัวเขางงแล้วก็ยืนมึนไปหมดไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่จริงอย่างไรแต่เขายืนยันกับเราว่าเหตุการณ์นี้เขาจำได้อย่างแม่นยำไม่มีวันลืมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเต๋ากับเรื่องมีน้ำใจจะเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Shock Story นะครับวันนี้ขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock สวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล สายของคุณท็อปนะฮะคุณท็อปปัจจุบันอายุ30ปีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณท็อปเนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นแถวย่านลาดกระบังเมื่อ7ปีที่ผ่านมานะครับชื่อเรื่องน่าฟังมากครูฟังนะฮะบริบทของคนตายนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณท็อป ครับสวัสดีครับ นะครับคุณท็อปตอนนี้โทรศัพท์ที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชครับ อยู่ที่โคราชนะฮะฟังเดอะช็อคผ่านทาง YouTube หรือทางแอปครับ ทุกทางครับ ฟังทุกทางเลยเหรอ แบบแล้วแต่ช่วงไหนจะสะดวกทางไหน ฮะอ๋อนะฮะก็ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับ ก็ช่วงหลังประจำครับแล้วก็ช่วงวัยรุ่นนี่ก็คือเป็น FC อ๋อเป็น FC เลยนะฮะ ช่วงวัยรุ่นใช่ ฮะ อ่ าฮะนี่ตอนนี้30ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะยังไม่ได้แก่นะฮะนะฮะก็เรียกว่ากำลังแบบว่ากำลังฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยทีเดียวนะ ครับ คุณท็อปย้อนกลับไป7ปีแถวย่านลาดกระบังสถานที่เกิดเหตุมันคืออะไรครับ ก็สมัยก่อนผมอยู่กรุงเทพนะอยู่ที่ร่มเกล้าและกระบังอะไรเงี้ย ครับ แล้วคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยผมคบกับแฟนคนเก่าเนาะพอคบกับแฟนคนเก่าแล้วก็แฟนเนี่ยเขาจะมีหลานนะหลานเป็นลูกของพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเขาก็จะอยู่กับแฟนเขาอีกบ้านหนึ่งนะส่วนลูกเขาเนี่ยก็คือด้วยความที่โตมากับแฟนผมตอนนั้น อ ่ะเขาก็เลยติดเรียกว่าพี ่ ก็เลยเหมือนเป็นพี่น้องกันประมาณนั้นผมก็คบกันถ้าสักระยะหนึ่งแบบเข้าหาบ้านอะไรได้แล้วแหละนะครับช่วงนั้นก็แบบเราก็ผูกพันกับน้องอะไรเงี้ยคราวนี้แบบเฮ้ยบางทีน้องอยากได้โทรศัพท์อะไรเงี้ยบางทีแบบผมก็อ่ะผมก็เลยเอาสลากของผมให้ผมซื้อโทรศัพท์ผมใหม ่ นะครับแล้วเนี้ยโทรศัพท์เนี้ยเวลาที่เมมชื่อเนี้ยถ้าเกิดตัวสอมันเยอะมันจะเมมเข้าซิมไม่ได้ถูกไหมฮะมันจะต้องเมมเข้าเครื่องผมจำเครื่องอะไรเงี้ย นะน่าจะอย่างนั้นครับเพราะว่าไม่ได้เบอร์เข้าซิมนานมากลืมไปแล้ว ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเข้าเครื่องฮะผมก็เอาซิมออกมันก็จะมีเบอร์เก่าๆเข้าเครื่องอยู ่ถ ูกไหมฮะคราวนี้อันนี้ผมเกิดประมาณนี้แล้วคราวนี้ก่อนมันเกิดเหตุเนี่ยก็คือเหมือนว่าผมไม่เอ่ยชื่อแฟนเจ้าละกันแต่ว่าเขาเกิด6มีนาตอนนี้6มีนาแล้วเนี้ยน้องอ่ะก็มาปรึกษาผ ม อยากเซอร์ไพรส์พี ่ครับ อยากเซอร์ไพรส์พี่ด้วยครับอยากหาของขวัญพี่นะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าจะไปเซอร์เวย์ฮะเก็บตังค์เก็บอะไรเองจะไปเซอร์เวย์ซื้อของขวัญอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไปวันที่5เขาก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆเขาอะนั่งรถเมล์ไปเองอะไรเงี้ย คร ับ ใช่ก็ตอนนั้นน้องชื่อถุงถุงเงินนะฮะใช่เขาเรียกไอ้ถุงเนี้ย อ ายุประมาณ12ปีก็ไปนะครับก็ไปกันที่5ส่วนผมเนี่ยเพิ่งกลับจากทำงานผมก็ขับมอเตอร์ไซค์กำลังจะไปหาแฟนที่บ้าน ครับ คราวนี้ครับพ่อผมโทรมาพ่อผมโทรมาผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยความที่แบบผมเคยชินนะแบบเคยชินในการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใส่สอดหมวกแล้วคุยเลยผมจะไม่จอดใช่ ่ายผมก็คุยครับฮัลโหลครับอะไรเงี้ยพ่อเขาบอกว่าไอ้ท็อปมึงอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเออขับฉันขับรถอยู่ผมก็คุยกับที่บ้านเขาจะพูดเป็นภาษาโคราชอะไรเงี้ยนะบอกฉันขับรถอยู่อะไรเงี้ยบอกเอ้าเมื่อกี้ตำรวจโทรบอกกูว่ามึงจมน้ำตายผมก็จะไปจมยังไงผมว่ายน้ำเป็นผมก็คิดในใจนะเอ้ยเพราะมันขับรถอยู่ไม่เป็นไรพ่อก็เลยบอกว่าก็เนี่ยเขาบอกว่ากิติพงศ์เนี่ยจมน้ำตายเนี่ยวะผมก็เลยขำโอ้มันโทรผิดแล้วพ่อเนี่ยกำลังจะไปหาแฟนพ่อบอกเออโอ้โหพ่อตกใจขาแข้งอ่อนจอดขับรถไม่ได้เลยพ่อผมอ่ะเพราะตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพคนเดียวนะพ่อแม่ผมไม่อยู่โคราชหมดแล้วใช่ผมก็เลยเออก็เป็นเรื่องตลกไปผมก็ขับไปจากตรงนั้นก็ใกล้ถึงแล้วไม่ถึง10 นาทีก็ถึงบ้านแฟนผมละผมก็ไปแล้วผมก็เล่าให้ฟัง ครับ ผมก็เล่าให้แฟนผมฟังว่าเนี่ยเมื่อกี้มี พ่อไอ้พ่อโทรมาผมก็เล่าแบบเมื่อกี้แหละว่าเออเนี่ยว่าเนี่ยผมจมน้ำตายอะไรเงี้ยปุ๊บคราวนี้ระหว่างที่แฟนผมกับพ่อแฟนผมนั่งหัวเราะก็คือหัวเราะกับเหตุที่ผมเล่านี่แหละเออมันพ่อแฟนก็บอกเออมันจะบ้าหรือเปล่าวะเออโทรมาผิดอะไรเงี้ยผมก็ขำระหว่างที่ขำผมนึกขึ้นได้ไงผมนึกขึ้นได้ว่าผมเคยให้โทรศัพท์น้องไปแล้ววันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวผมก็เลยถามผมก็เลยหยุดให้ทุกคนเราบอกเดี๋ยวไอ้ถุงชื่อจริงชื่ออะไรนะแฟนผมบอกว่าวีระพงษ ์ ผมชื่อกิติพงษ์ พงษ์เหมือนกัน เออพงษ์เหมือนกันเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วเขาก็ยังขำแบบแย่ๆอยู่นะเฮ้ยจะบ้าเออไอ้ถุงมันไปเที่ยวห้างจะไปจมน้ำที่ไหนเออในห้างนั้นก็ไม่มีศูนย์เล่นน้ำอะไรด้วย คร ับ เขาก็มันขำแย่ๆผมก็นึกมาอีกเฮ้ยแต่ว่าในโทรศัพท์อ่ะมันมีเบอร์พ่อเบอร์แม่นี่อยู่นะใช่แล้วมันวีรพงษ์กิติพงษ์มันคล้ายๆกันไอ้ถุงมันไปไหนมันใช่หรือเปล่า ครับ ก็ยังเออพ่อแฟนก็บอกลองโทรหามันดิมันจะบ้าเปล่าเขาโทรผิดไปคิดเลยมากผมก็โทรเข้าเครื่องน้องเลยตำรวจรับ โอ้ย ใช่ฮะตำรวจรับไม่ตอนนั้นใช่ตอนนั้นตำรวจรับแต่ว่าตำรวจไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์เหมือนว่าทาง หน่วยกู้ภัยเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยแจ้งมาทางตำรวจแล้วและศพกำลังจะขนจากที่เกิดเหตุมาที่สน.นะครับเสนอว่าด้วยความที่ตำรวจเขาเห็นพ่อผมช็อกในครั้งแรกพ่อผมโทรกลับไปเขาเลยไม่บอกว่าตายเขาเลยบอกว่าทำใจดีนะอะไรเงี้ยให้มาหาน้องเนี่ยที่นี่แต่ว่ามีเด็กกลุ่มอยู่4 5คนแต่เสียชีวิตแต่2คนให้มารอที่สน.ได้เลยคือตอนนั้นผมรู้แล้วเพราะว่าเขาพูดมาอยู่อีกคำนึงว่าแต่เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยเสียแน่ๆโอ้โหผมแบบไปไม่เป็นอะเพราะว่าผมก็รู้จักเด็กคนนี้มานานแล้วก็แฟนผมตอนนั้นอะเขาก็รักเหมือนน้องครับเหมือนน้องจริงๆเขาอยู่ด้วยกันสั่นหมดเลยสั่นแบบผมก็เลยแบบชั่วโมงนั้นผมก็เลยมอไซค์แฟนก็ไปกับผมไปสนเลยซึ่งตอนนั้นลืมหมวกกันน้ำมนต์น้องไม่ใส่ผมไปไม่คิดเลยผมก็ไปก็ระหว่างไปจะถึงสนครับ ครับ อันนี้ผมเท้าความเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตก่อนเนาะเขาพอไปเที่ยวห้างในละแวกตรงนั้นในละแวกที่เส้นลาดกระบังตรงไปยาวเส้นสุโขทัย9โพจะมีห้างนึงฮะขากลับมาเนี่ยมันจะมีช่วงประเวศอุดมสุขหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงโรงงานแม็กยีนนะฮะเขาจะมีเหมือนจะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วจะมีแบบคลองตรงนั้นอยู่เป็นที่เขาชอบไปตกปลากันไปอะไรจะเป็นตอมอ้อไปอะไรเงี้ยช่วงนั้นอากาศมันร้อนฮะแล้วเหมือนว่าเพื่อนในแก๊งของเขามาบอกว่าเฮ้ยแวะเล่นน้ำกันไหมซึ่งรถเมย์จะผ่านแค่ตรงแยกแต่ไม่เลี้ยวไปคือถ้าตรงไปถึงบ้านเลยเขาจะนั่งรถต่อเดียวถ้าเขานั่งรถต่อนับ1-15แล้วนับ1-15คือถึงหน้าบ้านแล้วคือไม่ตายแต่เขาลงฮะแล้วเดินไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำกันแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นประมาณ4-5 คนแต่เจ้าถุงเนี่ยมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่ง นะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งก็เลยตายทั้งด้วยกันนะครับใช่ครับคือเหมือนจมน้ำสายไปพันขาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข่าวด้วยนะเป็นข่าวออกรายการทีวีด้วยใช่ก็คือจมน้ำไปทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแตกดีเทลอีกทีมันมีเรื่องของทั้งหลอนแล้วก็ ค่อยๆไปเรื่อยๆครับแต่อย่างเดียวเลยฮะท็อปออกจากพัดลมให้พี่ก่อนได้ไหมฮะ ได้ครับได้ครับแล้วคราวนี้ครับก็คือว่าพอผมไปถึงสน.ผมก็รอสักพักนึงกู้ภัยก็ขับเข้ามา ครับ ผมก็โอเคไปดูแล้วแล้วคราวนี้แม่ก็คือพี่สาวของแฟนผมก็มาแล้วก็มาเห็นศพก็คือโอเคใช่ ครับ เขาก็ร้องแฟนผมก็ร้องแบบแทบช็อกแทบเป็นลมขาแข็งอ่ อ นด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องแบบดูแลแล้วผมก็เลยโอบเขามานั่งตรงแบบเปิ้นปูนนี่แหละแล้วก็พวกเด็กๆมันก็เฮ้ยมาช่วยพัดมาช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนที่ว่าไปในกลุ่มสักพักหนึ่งอะมันมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์ผมเนี่ยผมก็เลยรับโทรศัพท์เป็นเพื่อนเจ้าถุงอะโทรมา ครับ พี่ท็อปว่าไงพี่ผมถามเลยหน่อยถามเลยว่ามากูยุ่งอยู่เขาบอกพี่ไอ้ถุงมันโกรธอะไรผมหรือเปล่าทำไมมันไม่คุยกับผมก็ถามว่ามันไม่คุยกับมึงตอนไหน ครับ นี่เลยเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยบ่ายเนี่ยเมื่อกี้คือกลางวันเลยนะน้องเสียประมาณบ่ายโมงเนี่ยผมเดินมาหน้าวัดหนึ่งนะ ครับ ผมเดินมาหน้าวัดนี่มันเดินสวนกับผมมันเดินก้มหน้าก้มตาแทบจะชนผมเลยพี่มันไม่คุยกับผมผมเลยคาใจพี่ผมเลยคาใจแบบภาษาเด็กอายุ12นะแล้วผมเป็นผมเป็นคนเป็นบอลด้วยไงผมจะสนิทกับเด็กเยอะเด็กที่แบบพี่ผมคาใจอ่ะทำไมไม่คุยกับผมเดินสวนไปผมไม่รู้โทรหาใครพี่ผมมีเบอร์พี่ผมโทรหาพี่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวนะมึงเจอมาตอนไหน ครับ เมื่อกี้ผมย้ำนะผมต้องตั้งสติแฟนผมอยู่ข้างร้องผมร้องไห้อยู่มันซีเรียสอยู ่ ศพอยู่ตรงหลังรถที่ผมเห็นอยู่ในระยะแค่3 เมตรเนี่ยผมบอกพี่จริงๆแต่เด็กคนนั้นยังไม่รู ้ ไม่รู้เรื่องสักพักหนึ่งผมก็บันหลอนแล้วนะผมก็ช็อกอยู่เขาบอกเดี๋ยวพี่จะบอกอะไรให้นะยังไม่ทันบอกเลยฮะมันพูดแทรกมาเลยพี่เดี๋ยวมันจับมาแล้วผมก็เลยแบบพูดอะไรไม่ออกผมก็ฟังอย่างเดียวพี่มันจับมาแล้วผมก็เลยด้วยความที่ว่าผมไม่ได้คนกลัวผี100%นะแต่ผมเชื่อมากผมก็เลยฟังมันผมก็ไม่เชื่อหรอกเด็กอายุ12อ่ะผมว่ามันอาจจะเจอใครหน้าใครว่าพอสักพักนึงมันกลับมามันก็บอกว่าพี่เนี่ยผมเคลียร์มันก่อนแล้วเหมือนเขาไม่ได้วางโทรศัพท์อ่ะแล้วเขาพูดว่ามึงเป็นอะไรวะถุงเนี่ยเมื่อกี้เดินจะชนกูแล้วมึงไม่คุยกับกู ครับ พี่รู้ไหมเสียงไอ้ถุงมันพูดกลับมาว่าไง ว่าก ูไม่ได้เป็นไรกูไปก่อนนะเพื่อน เอ้ยได้ยินเสียงด้วยเหรอ ใช่เสียงเขาโทรกลับมาแล้วประโยคนี้คือไอ้เรื่องที่โทรกลับมาแล้วเห็นเจ้าถุงเนี่ยผมอะเล่าให้แฟนผมมาฟังนะแต่ไอ้ประโยคเนี้ยผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังถ้าเขากลับมาฟังเดี๋ยวช็อกอะเขาจะรู้ความลับ ม ันเนี้ยเพราะตอนนี้ผมไม่ได้คบกันแล้วใช่ซึ่งแบบโอ้โหผมแบบภาพตอนที่ผมหน้าเวอร์ยังอยู่ในคลิปที่ออกข่าวอยู่เลยเพราะตอนนั้นผมก็จะสับอยู่แล้วก็กู้ภัยเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้เงี้ยผมกำลังปอบมือซ้ายผมรูปหัวแฟนผมอยู ่ มือขวาแล้วโทรศัพท์คือแบบช็อกอะ ครับ ช็อกแล้วเงยหน้าขึ้นไปเราเห็นศพอยู่ข้างหน้าแต่ในหูเราได้ยินเสียงเจ้าถุงพูดกับเพื่อนมันบอกกูไม่เป็นไรกูไปก่อนนะคือแบบผมเลยแบบเฮ้ยผมเลยแบบสักพักหนึ่งมันไปผมก็เลยวางสายไปก่อนพอเคลียร์อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บนะผมก็เลยมาตั้งสตินึกได้ว่าแม่เคยเล่าให้ฟังเรื่องของบริบทของคนน่ะผมไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อหรือทางศาสนามันตรงกันไหมนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ดูป้องเมรุน่ะมันมี4ทางมันก็เหมือนคนน่ะมีบริบท4บริบทก่อนคนจะตายอ่ะจะมีคนเห็นเราได้4ที ่ มันเป็นเรื่องราวแบบนี้จริงๆฮะผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ครับ ซึ่งวันนั้นน่ะในขณะที่เจ้าถุงตายอ่ะน้องมันเห็นผมก็เลยเอาวะเฉลยมันหน่อยเด็กยังไม่รู้ก็เลยโทรไปช่วงเย็นๆแล้วก็ ็เริ่มมาบ้านศพก็ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจผมก็เลยโทรมาหามันสรุปเอ้ยมึงรู้เรื่องไอ้ถุงยังบอกยังพี่เดี๋ยวผมเคลียร์แล้วมันบอกไม่ได้เป็นอะไรมันก็ยังเรื่องเก่าอยู่ตอนวันเฮ้ยถุงตายแล้วนะอะไรเงี้ยเด็กว่าฮะแล้วมันก็เงียบไปแล้วก็วางตาไปเลยอ่ะเหมือนช็อกอ่ะเด็ก22มันรับไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ค ือมันเป็นเรื่องที่แล้วมันเจอมันคุยตอนหน้ากลางวันแฝกๆบ่ายโมงกว่าโอ้โหแบบหลอนมากผมไม่ได้เห็นด้วยตาแต่คนได้ยินได้ยินเสียงเข้ามาในโทรศัพท์อ่ะโอ้โหโคตรหลอนแล้วคนนี้ฮะที่ผมบอกพี่ตอนแรกๆว่ามันผูกพันไปถึงเรื่องแสงสารหรือว่าเรื่องอดีตชาติเรื่องอะไรด้วยใช่ไห ม มันหนักกว่านั้นมันมาเฉลยฮะมันมาเฉลยหลายอย่าง ครับ น้องคนเนี้ยเขามีเพื่อนรัก นะครับถุงนี่นะ ใช่ครับถุงเนี่ยมีเพื่อนรักเพื่อนรักพี่ผมถามพี่ก่อนพี่ทุกคนอ่ะเคยมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนรักอยู่แล้วมีพี่มีเพื่อนรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วแบบเก็บรูปกันไว้ไหมเพื่อนอ่ะคำว่าเพื่อนมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่แฟนใช่ไห ม แต่คู่นี้มันมีอ่ะ น่าหรอ เขาไม่ใช่เกย์นะอายุ12ปีเขาชอบผู้หญิงเขาเตะบอลเขาเลยนะแต่เขาเป็นเพื่อนรักกันแต่เขามีรูปกันแล้วกันเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์อ่ะ คร ับ ไอ้กระเป๋าตังค์อะไรมาเฟียนี่มันเป็นรูปตาอยุคนั้นเลยคือแบบมีรูปอยู่ด้วยกันผมก็เลยเริ่มสงสัยเฮ้ยมันรักกันขนาดนั้นเหรอเออแล้วก็ผ่านวัยรุ่นมามันเพื่อนรักกันมันไม่ต้องถึงขั้นมีรูปติดกันไหม ครับ ก็เลยทางบ้านโคตรเลยไปดูพวกหมอดูพวกอะไรเงี้ยร่างทรงนี้เขาก็บอกว่าสองวันนี้เขาเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้ประวัติอะไรของเพื่อนของเขาที่เสียด้วยกันนะย ัง ไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้เลยเขาบอกเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้วแล้วชาติเนี้ยตอนแรกพี่จะตายน้องยังไม่ตายพี่จะตายถ้าเกิดพี่เสียพี่ห่วงน้องถ้าน้องจะอยู่โลกนี้คนเดียวพี่ก็เลยเอาน้องไปด้วยเขาพูดอย่างนี ้ ผมว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีเชื่อเรื่องสัญญาแต่ว่าผมไม่งมงายนะผมบอกเขาเลยผมจะต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์พิสูจน์ด้วยศาสนาอะไรเงี้ยคราวนี้ครับพอผมไปรับศพผมก็เลยมันก็ต้องดูรายละเอียดด้วยอะไรเงี้ยก ็ เลยมันรู้นะว่าน้องสองคนเนี้ยเกิดวันที่เดียวกันเกิดวันเดียวกันนะวันเดียวกัน ครับ วันที่เดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันนะแล้วพอเขาตายก็ตายวันเดียวกันนะ จริงเหรอเดี๋ยว ใช่แม่งคาดมากอ่ะ อย่าไม่แม่งเนี่ยไม่เอาใจเย็นท็อปนะใจเย็นนะนะ ครับ นะคือ คือผมมาติดเล่นเลยนะเพราะผมมาโทรมาครั้งแรกครั้งแรกเลยตั้งแต่ฟังมาใช ่คือสองคนนี้คือถุงกับเพื่อนซีคนนี ้ เกิดวันเดียวกัน ใช่ฮะ ตายวันเดียวกันซึ่งเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวตายวันเดียวกันคือ เจ้าเขาจมน้ำด้วยกันสองคน นะฮะ ใช่ เกิดวันเดียวกันตายวันเดียวกันสนิทกันมาก มีรูป โอ้โห มันวันเดียวกันเผาด้วย มันกลายว่ามันโยงไปผูกพันหรือว่ากลายว่าสองคนที่เคยเป็นพี่น้องกันมาในชาติที่แล้ว ใช่ครับแล้วหมอดูพูดมากกว่านั้นอีกครับเขาบอกว่ามันมีอะไรผูกกันเยอะชาตินี้เจ้าถุงเกิดมาก็จะเรียกก็จะมีคนที่ไม่ใช่พี่แต่เป็นเหมือนพี่ก็จะชื่อเหมือนกับเพื่อนเขาเขาพูดอย่างนี้ทั้งที่เขาไม่รู้จักพวกผมเลยก็คือขออย่าเอ่ยเลยเพราะว่าแฟนเก่าผมคงไม่ว่าอะไรหรอกก็คือแฟนผมอะชื่อบีนะฮะซึ่งเป็นก็คือมีไอ้เจ้าถุงมีสักเป็นหลานแต ่ เขาอยู่กันเหมือนพี่เป็นน้องไอ้เพื่อนที่ตายก็ชื่อบีฮะชื่อก็บอกเป็นพี่น้องมาก่อน โอ้ ผมมีหลักฐานออกข่าวด้วยนะคือมันออกแบบช่องใช่ยืนยันชื่อชัดเจนเลย แ ล้วแบบคนที่ตายเพื่อนมันก็ชื่อบีแต่เป็นผู้ชายนะชื่อบีใช่ฮะแล้วแบบหนักกว่านะเพราะเขาบอกว่าพี่ตายไม่ยอมให้น้องไปใช่ไหมผมแกะประโยคนี ้ ไม่ยอมให้น้องอยู่แล้วคนนี้มนุษย์คนเดียวเป็นห่วงเลยเอาน้องไปด้วยภาพที่เขาเอาศพออกมาก็คือว่าเจ้าถุงเนี่ยว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งหรอกแต่เหมือนว่าอยากลงไปช่วยพอเขาโดดลงมาในน้ำแล้วเหมือนว่ามันไม่ไหวอ่ะ คือทั้งคู่ ก็เลยพี่ก็เลยดึงศพที่ดึงออกมาก็คือว่าศพข้างล่างอะติดสายเบ็ดแต่ว่าแขนกอดขา ของเจ้าถุงไว้แน่นเลยแล้วก็จมลงไปทั้งคู่คือพี่ตายก่อนนะไอ้เอไม่ใช่พี่เพื่อนเขาอะคนชื่อบีตายก่อนที่ในชาติแล้วก็บอกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่แต่เจ้าถุงก็เป็นน้องในชาติแล้วใช่ฮะแล้วแบบกอดขาลงไปตายโอ้โหแล้วผมมาเฉลยตอนนี้แบบจะไปรับศพมาอะไรที่แบบเฮ้ยมันเกิดวันเดียวกันน่ะเดือนเดียวกันน่ะต ่ างให้พ่อสอตีนะเพราะว่าไอ้คนนั้นน่ะเกิดก่อนผมมาลุ้นหวยเลยพี่เวลาดูเอกสารน่ะในเมื่อมึงบอกว่าในคิดในใจนะเฮ้ยในเมื่อมึงบอกว่าไอ้นั้นเป็นพี่ในชาติแล้วถ ้ าเกิดปีนี้พ่อสอเท่ากันเป็นเพื่อนมันแหม่งๆนะเพราะดูมันเกิดก่อนจริงอ่ะ พอ ใช่ครับคนชื่อดีเกิดก่อนเจ้าถุงจะเรียนชั้นเดียวกันเป็นเพื่อนซีกันเกิดวันที่เดียวกันเดือนเดียวกัน ค ศต่างปีแค่นั้นเองแล้วดันมาตายวันเดียวกันที ่โอ้เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกัน ใช่ครับคือมันหลอนตอนเห็นกับหลอนตอนเรื่องราวของตัวคู่นี้ด้วย โอ้โหไอ้หลอนอีกหลอนนึงก็คือตอนที่เรากำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่อ่ะ ใช่ฮะ เพื่อนของน้องแล้วแบบถุงเดินมาบอกเอ้ยกูไม่เป็นไรหรอกกูไปแล้วนะได้ยินเสียงแทรกเข้ามาในโทรศัพท ์ใช ่โอ้โห ผมค้างอ่ะ เป็นพี่ก็ค้าง ซึ่งศพอยู่ข้างหน้าเรานะ ใช่ ศพอยู่ตรงหน้าเรานะคือใช่แน่ๆมันตายแน่ๆอะไรเงี้ย นะฮะโอ้โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่ตัวท็อปเองไปเจอมา แต่ที่เจอเป็นตัวผมก็มีนะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมมาอีก วันหลัง ผมอยากโทรมั้งแต่วัยรุ่นแล้วใช ่ แต่ว่าด้วยช่วงเวลาช่วงอะไรเงี้ย ตอนนี้เราก็ยังวัยรุ่นอยู่เรายังไม่แก่30อย่าพูดว่าเราแก่โอ้ยพวกพี่40กว่านี่ก็โอ้โหไม่หอมแย่เลยได้ใช่กันนะฮะได้นะครับนี่คือทั้งหมดของท็อปนะ ผมเกินได้ไหมผมเห็นพี่เมื่อกี้ที่เขาเล่าก่อนหน้าผมเขาเกิดท้ายไป บ ันทึกโทรมาครั้งหนึ่งผมเก ิ ดเรื่องต่อไปผมมั่งพี่เคยเจอนางไม้เป็นไหม ไม่เคยครับ ผมเจอต่อหน้ามาแล้วบ ้ านของผมเองบ้านที่โคราชนี่เลย ดีแค่เดี๋ยวคราวหน้ามาเล่ากัน ได้ครับ ได้วันไหนว่างโทรมาเลยนะท็อปนะ ได้ครับว่างทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรไปครับ ได้ครับผมอ่ะนะฮะได้ขอบพระคุณมากท็อปสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ ผมขอบคุณนะครับ ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำค้าง สวัสดีค่ะพ ี่นะครับคุณน้ำค้างโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะพี่อยู่ฮ่องกง อยู่ฮ่องกงเหรอ ค ่ ะ เหรอฮะโอ้อยู่ฮ่องกงตอนนี้ที่ฮ่องกงนี่ตีห้าแล้วนะจะเช้าแล้วนะ ไม่ค่ะตีสาม ไม่เร็วกว่า2ชั่วโมงเหรอชั่วโมงเดียวเหรออ๋อนะครับ ตอนนี้ตี 3:22 ไปทำอะไรฮ่องกงอะครับคุณน้ำค้าง มาเที่ยวค่ะกับมะรืนนี่กลับค่ะ อ๋อมาเที่ยวเหรอแล้วนี่โอ้โหพี่โทรไปน้ำค้างโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์บ้านเลยเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะพี่ของหนูมันโทรผ่าน Wi-Fi ได้ค่ะโทรได้ปกติ โทรผ่าน Wi-Fi ได้ปกตินะโอเคได้ครับงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับน้ำค้างนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไปทำอะไรฮ่องกงนะนะครับ ค่ะดีค่ะ ไปเรื่องนี้ผ่านมานานอย่างที่ไปเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ย เรื่องนี้น่าจะผ่านมาประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ 3ปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์เป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ หนูจะเล่าเอาเน้นๆก่อนเลยนะคะค ือ ตอนนั้นหนูว่าคือไปหาญาติที่อยู่กับญาติเลยมีบ้านมีอะไรอยู่กับญาติที่นาโกย่าแล้วที่นั่นอ่ะคือมันไม่มีงานทำเพราะเราไม่รู้จักคนไทยมีแต่ญี่ปุ่นที่เรารู้จักหนูก็เลยติดต่อเพื่อนที่เป็นคนไทยที่อยู่จังหวัดนากาโน่เพราะเขาบอกเอาตัวนากาโน่มีคนไทยเยอะอะไรเงี้ยค ือ มาก็คือคนไทยทำงานเยอะเขาคงมีที่แนะนำให้เรารู้จักทำงานอะไรได้ประมาณนี้แหละหนูก็เดินทางจากนาโกย่ามาที่นากาโน่แล้วที่คนไทยที่รู้จักกันเขาก็พาหนูไปฝากกับร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเขาก็นั่งรถไปค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยน้ำอยู่ตรงนั้นน้ำอยู่ได ้ มันคือมันดีมากมันไม่น่ากลัวด้วยคือมันเป็นตึกใหม่เนี่ยน้องแล ้ วคือร้านเขาก็เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยคือแล้วมันมีตรงที่ว่าเรานอนในร้านได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเช่าห้องอะไรเพิ่มม ัน ก็ดีนะก็ไปถึงก็เขาก็เปิดร้านปกติแล้วอะประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วอะก็ตอนนั้นก็คือวันนั้นไม่ได้ทำงานก ็ มาขอบคุณเจ้าของร้านแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆเขาเหมือนเลี้ยงกันนู่นนี่นั่นอะไรนี่แหละเสร็จแล้วหนูก็เข้าห้องคือห้องหนูอะมันเราเลือกลักษณะร้านก่อนคือร้านอะมันเป็นร้านใหญ่เพราะว่าใหญ่มากเพราะมันมีห้องนอน3ไม่2ห้องนอนหนูกับเจ้าของร้านอะนอนหลังเวทีมันมีเวทีแล้วก็ เวลาเข้าห้องน้ำอ่ะหนูต้องเดินผ่านอ่ะเวทีมาเข้าห้องน้ำตรงทางเข้าอ่ะม ัน จะมีห้องน้ำเหมือนแยกชายหญิงแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีโซฟาขยับไปก็จะเป็นเวทีขยับมาข้างหลังอีกก็จะเป็นห้องนอนหนูกับเจ้าของร้านแล้วก็มีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำ ม ันอยู่ติดกับห้องเจ้าของร้านคือเขาบอกว่าห้องน้ำข้างในเนี่ยเราฉี่เยี่ยวไม่ได้นะอาบน้ำได้อย่างเดียวนะเวลาจะฉี่จะเยี่ยวน่ะต้องเดินผ่านเวทีมาเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำตรงทางเข้าตรงนั้นทุกคืนเลยทุกวันเลยตรงนั้นข้างหลังคือให้อาบน้ำอย่างเดียวเท่านั้นคือหนูก็พอร้านปิดที่สองตีสามตีสี่หนูก็จะเดินมาเข้าห้องน้ำตรงนี้คือตอนที่หนูเดินผ่านมามันเหมือนเห็นเหมือนที่มันไม่อยากเรียกว่าเงาอ่ะเพราะมันเห็นชัดมากก็เป็นผู้หญิงนั่งอยู่อ่ะเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ในมุมมืดอ่ะมันต้องมีสลัวบ้างแหละตรงผิวหนังคนที่ไม่พลาดหรอกนะตรงแก้มตรงจมูกเขาอ่ะมันเป็นเนื้อคน อ ่ะเขานั่งอยู่ตรงโซฟาแต่หนูเพิ่งมาคือหนูไม่ยุ่งดีกว่าเราเพิ่งมาอยู่แล้วคือจะเป็นใครเราไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเราก็แอบกลัวนิดนึงอาจจะเป็นคนที่เมาแล้วนอนอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู ้ หรืออาจจะเป็นอย่างที่เราคิดก็ไม่รู้หนูเดินผ่านก่อนปุ๊บเดินผ่านไปเขาต้องนั่งอยู่โซฟาถูกไหมหนูเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บหนูก็หันหน้ามาเพื่อจะกลับห้องแล้วเดินผ่านมาเอ้าเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าห้องหนูตรงเวทีแล้วว่าเฮ้ยทำไมเขาเคลื่อนย้ายได้อ่ะคือคิดอย่างนี ้ หนูก็รีบเดินเข้าห้องเลย ร ีบเดินเข้าห้องไปแล้วก็คิดตั้งสติคิดว่าเขาเป็นใครเขาเป็นคนที่เมาแล้วอยู่ในร้านหรือเปล่า ครับ หรือเป็นสิ่งที่เราคิดหรืออาจเป็นภาพลวงตาเป็นสิ่งของที่เราเห็นคิดไปเองอ่ะแต่หนูก็เลยบอกเขาว่าน้าน้าจะเป็นใครก็ช่างนะ แ ต่น้าจะเข้ามาในห้องหนูไม่ได้เพราะหนูไม่อนุญาตนะคือหนูก็นอนในห้องปกติรู้สึกว่าปกติมากเหมือนไม่มีอะไรอ่ะพี่รู้สึกดีมากตั้งแต่ที่พูดอย่างเงี้ยแต่จะรู้สึกแย่ตอนที่เราเปิดประตูไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเหมือนคนอยู่อ่ะมันมีใครสักคนอยู่ในนี้อ่ะมันมีอ่ะแล้วก็เห็นอย่างนั้นแหละ ครับ เอ้าทำไมเขาอยู่ที่เดิมอ่ะรอบนี้ต้องพิสูจน์เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เมาแล้วอาจจะนอนอยู่ในร้านเพราะหนูเคยเห็นพวกพี่เขาเมาแล้วนอนอยู่ในร้านจริงๆเคยเห็นจริงๆวันนั้นอ่ะหนูเห็นเหมือนเดิมเลยเป ็ นผมยาวๆมีจมูกเหมือนจมูกโด่งอ่ะคือผิวสวยขาวเนียนน่ะหน ู ก็ไปนั่งตรงข้างๆเขาแต่ไม่ได้มองหน้าเขานะเดินไปจะเข้าห้องน้ำแล้วตรงข้างๆเราเนี่ยที่เราเดินไปเนี่ยมันมีโซฟาอยู่แล้วเขาก็นั่งอยู ่อ ่ะหนูก็หยุดเลยหยุดแล้วก็นั่งลงตรงโซฟาตรงนั้นแต่ไม่มองหน้านะเขากล ั วก็ไม่กล้ามองแต่ถ้าเป็นคนเราต้องสัมผัสได้สิถูกไหมหนูก็นั่งลงแล้วก็เอามือจับที่ตรงโซฟาที่เขานั่งอยู่จับแล้วก็เอามือเหมือนคำๆหาไปอ่ะเหมือนไต่ไต่ไต่ไปมันก็ไม่เจอคนสักทีแต่โซฟามันใหญ่ไงงั้นลองแกล้งนอนดูแล้วกันแกล้งนอนดูแล้วก็มือลูบดูอ่ะให้มันสุดโซฟาเลยอ๋อมันก็ไม่เจอใครนี่หว่าแล้วที่เราเห็นเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคงคิดไปเองมั้งพอจับดูแล้วมองซ้ายมองขวามันก็ไม่มีอะไรก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำปกติแล้วก็เดินกลับมา ครับ ตายเต็มเลยอ่ะ เจออะไร เขายืนอยู ่คนเดิม ครับใช่คนเดิมเขายืนอยู่ตรงนั้นตรงเวทีอ่ะทางเข้าห้องเราอ่ะเอ้าแล้วหนูก็รีบวิ่งเข้าไปเลยเขานะคือเขาวิ่งเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูดังตั้มแล้วหนูก็เลยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าพูดตอนแรกคิดก่อนว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผีไทยเป็นผีญี่ปุ่นแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าหนูก็เลยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เขาฟังว่าอนาตายามิเตนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าอย่านะอย่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยฉันกับคุณก็ไม่รู้จักกันนะอนาตากับวัตชิก็ชีระไนนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนไม่รู้จักกันนะวารุจระยามิเตนะอะไรประมาณคือเหมือนพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาอะหรืออย่าทำนะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมานอนแล้วก็คือเหมือนแบบมีเสียงคนเดินอะพี ่ ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ข้างในเหมือนเขารบกวนเรามากเลยอะแต่คือหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นเจ้าของร้านที่อยู่ห้องข้างๆเราหรือเปล่าคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคือเขาอาจจะเป็นเจ้าของร้านเพราะอะไรประมาณนี้แหละหนูก็แล้ววันนั้นอ่ะพี่ในร้านอ่ะแกมาขอนอนด้วยแกก็บอกว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่ขอนอนด้วยได้ไหมเพราะว่าพี่เมามากที่ขับรถกลับบ้านไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนอนเป็นเพื่อนหนูก็ดีที่มานอนเลยอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะที่นอนเป็นเพื่อนหนูก็นอนด้วยกันแต่พี่คนนี้แกผมยาวใช่ไหม แต่หนูก็นอนว่าที่เป็นผมแกเลยวันนั้นนอนด้วยกันสองคนแต่พี่คนนี้ แล้วเหมือนผมยาวเขาเนี่ยเหมือนเขาเขี่ยหน้าเราอ่ะม ัน เขี่ยตลอดเลยแบบเฮ้ยพี่คือรู้ตัวแล้วแหละแต่ไม่อยากตื่นมันเหนื่อยอ่ะพี่ไม่อยากตื่นแต่รู้แล้วแหละรู้สึกตัวละก็เลยพยายามลุกขึ้นแล้วเพื่อจะผลักแกออกแต่ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเอ้าพี่แกไปแล้วว่ะ อ ้ าว เออไม่มีคนอยู่นี่ว่าอะไรเงี้ย เขาไปตอนที่เขาไปตอนไหน ไม่รู้แต่หนูก็ลุกขึ้นแบบคือทำใจดีไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกก็ลุกขึ้นแล้วก็คือจะเดินออกไปเพื่อจะอาบน้ำก็เลยจะออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดคือไม่อยากอยู่ตรงนี้แหละค ือ จะออกไปกินข้าวอะไรก็ได้แต่ต้องออกไปก่อน อ ่ะแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะไปอาบน้ำเอ้าพี่แกเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะ ครับ เอ้ยหรือว่าเขาเข้ามาตอนที่พี่คนนี้เปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่รู้เนาะแล้วก็คิดในใจแล้วเนาะหนูก็เลยไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำตรงหน้าห้องเจ้าของร้านเนี่ยแล้วตรงในห้องน้ำญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นกระจกใสๆเหมือนแบบมัวๆนะใสๆมัวๆหนูก็ปิดประตูห้องอาบน้ำแล้วตอนที่อาบน้ำอยู่อ่ะที่ประตูห้องน้ำอ่ะเหมือนมันสูงกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรสูงใช่ไหมสูงกว่าเท้าละคนอ่ะคือหนูอาบน้ำอยู่กำลังสระหัวแล้วเห็นเท้าคนยืนอยู่หน้าห้องน้ำหนูอ่ะเป็นเท้าคนจริงๆจนเราคิดว่าเฮ้ยหรืออาจจะเป็นผัวเจ้าของร้านแกทะลึ่งหรือเปล่ า แกมาแอบดูเราหรือเปล่าวะแต่มองดูแล้วมันเป็นเท้าเหมือนเท้าผู้หญิงไงมันขาวๆนี่ว่ะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาขาวแต่ว่ายังไงก็ช่างเรียกก่อนเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เรียกแม่คือเรียกเจ้าของร้านเลยนะแม่หรอโอโต้ซังหรือเปล่าเหมือนแบบคุณพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเรียกเจ้าของร้านอะนะโอโต้ซังแม่อะไรเงี้ยเอ๊ะไม่มีเสียงตอบรับหนูก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่คุณไม่ขยับเท้าอ่ะคุณคืออะไรอ่ะ ครับ หนูก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวมาเอาผ้าเช็ดตัวมาปิดนี่นั่นเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปให้เห็นว่าคนนี้เป็นใครเผื่อมีเพื่อนในร้านมาแกล้งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพอหนูเปิดประตูห้องน้ำออกมาเขาวิ่งอ่ะเขาเหมือนเขาวิ่งหนีแล้วอ่ะ ครับ แล้วทำยังไงเราก็ต้องวิ่งตามเขาใช่ไหมพี่เพื่อจะให้รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนร้ายหรออะไรเงี้ยวิ่งตามเขาไปไม่เห็นตัวเขานะไปเห็นเหมือนส้นเท้าเขาเหมือนเขายกขึ้น อ ่ะยกเท้าก้าวขึ้นจะวิ่งอ่ะหนูก็วิ่งตามกันตะวิ่งตามกันไปเลยพี่แอนหรออะไรเงี้ยพี่แอนโอ้ต้องซังแม่ใช่แม่ไหมอะไรเงี้ยวิ่งตามไปเอ้าหนูก็หยุดตรงในร้านอ่ะมีโซฟาร้อนเต็มเลย อ ะไรอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะแต่เสียงยังวิ่งอยู่นะปับเสียงคราวนี้ตกใจกลัวแล้วอ่ะ ค ือไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเราก ็ คือยังไงเขาคงไม่ฆ่าเราตายหรอกอ่ะคืออย่างนั้นคือจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องแต่งตัวออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยก็กลับเข้าไปห้องเดินผ่านห้องเจ้าของร้าน อ ่ะช็อกหนักมากเลยคือห้องแกล็อกอ่ะคือสรุปนี่อยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรอเนี่ย คือไม่มีใครอยู่ที ่ไม่มี ที่ร้านเลยทุกคนเลย แล้วร้านนี่คือล็อกพอนปิดมันล็อกปิดหมด เดี๋ยวนะคือคุณน้ำค้างบอกนอนกับเจ้าของร้านไม่ใช่เหรอ ใช่แต่ห้องแกล็อกคือไม่รู้ว่าแกไปไหนนอนกับเขาแต่แหละแต่ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเขาไปไหนห้องมันล็อกเอาแล้วคนที่เราเห็นเป็นใครไอ้ส้นเท้าที่ก้าววิ่งหนีเราที่เราวิ่งตามเมื่อกี้ใครมันน่าคิดมากเลยมันไม่เหมือนผีหลอกอ่ะมันเหมือนเพราะมีเสียงดังด้วยมีเท้าคนด้วยแต่รูปร่างผู้หญิงที่เราเห็น อ ะทุกวันนั้นคือเขาเป็นใครอะหนูก็กลับมาใส่เสื้อผ้าเพื่อที่ยังคือทำใจดีสู้เสือแหละถึงจะเป็นผีเขาคงไม่ฆ่าให้เราตายหรอกอะไรเงี้ยเขาคงมาต้องการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคืออยู่กับเขาอะมาอย่างเงี้ยประมาณสองเดือนสามเดือนคือสามวันแรกอะเราไม่หนีอยู่แล้วเพราะเราเพิ่งมาแล้วอยู่กันไปอะเหมือนแกไม่ได้ทำร้ายแกมายืนมองหน้ายืนอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะแค่นั้นเองอ่ะแล้วนี่ก ็เหมือนมาดูว่าเราเป็นใครอ่ะนะอารมณ์ประมาณนั้น ยืนจ้องหน้านะแต่เคยเห็นแกยิ้มให้ครั้งนึงที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าแกเป็นใครอ่ะคือรู้ว่าไม่ใช่คนนั้นแหละเห็นแกยิ้มให้ครั้งนึงตอนแรกอ่ะคือเคยเล่าให้เพื่อนในร้านฟังเพื่อนในร้านเขาพูดประมาณว่ามึงเห็นน่ะมันไม้แขนผ้ามึงเห็นมั้ยน่ะตรง ไม้แขวนผ้า น ่ ะไม้แขนผ้าน่ะมันเหมือน แขวนไม้แขวน ใช่มั้ยที่มันที่เป็นเหมือนไม ้ ยาวๆนะ ช้าๆใจเย็นใจเย็นคุณน้ําค้าง ประมาณนั้น ช้าๆใจเย็นคือเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่ผีหรอกเป็นไม้แขวนผ้า เป็นไม้แขวนผ้าแล้วหนูก็ น่าจะใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นไม้แขวนผ้าไม้แขวนผ้าหรือเปล่าแล้ววันนั้นก็เหมือนทำใจดีละคงไม่ใช่อย่างที่เราคิดน่าจะเป็นไม้แขวนผ้าแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำปกติปุ๊บแล้วเดินกลับมาไม้แขวนผ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วย จ้ะ จริงๆด้วยมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วหนูเดินไปจะเข้าห้องจะถึงประตูห้องแล้วยิ้มให้อ่ะมีฟันอ่ะฟันสีขาวยิ้มแบบเห็นฟันสีขาวอ่ะบ้าไม้แขวนผ้าอะไรมันจะยิ้มได ้ มันไม่ใช่หนูก็วิ่งเข้าห้องเลยเขาเนี้ย ก็คือสรุปคือมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันกับสิ่งที่เราเจอมันมีบทสรุปไหมครับคุณน้ำค้าง มีมีก็วันนั้นอ่ะก็พี่คนที่ว่านอนด้วยแกก็กลับมาแกกลับมาแกกลับมาแล้วหนูก็เลยคิด50ไงพี่คนเนี้ยอาจจะเล่นของก็ได้หรือไม่ก็แล้วก็โดนผีหลอกจริงๆก็วันแกกลับมาก็เลยคุยกับแกว่าพี่อย่าเพิ่งกลับนะเพราะวันนี้ร้านเราปิดพี่อยู่กินข้าวเป็นเพื่อนหนูก่อนให้หนูทำกับข้าวทำอาหารไทยให้กินแกก็อยู่เป็นเพื่อนหนูก็คุยกันหนูก็เลยถามแกว่าพี่แอนน้ำถามพี่ตรงๆนะพี่ไม่ต้องโกรธน้ำนะ ครับ ไม่ใช่คือไม่ใช่พี่เล่นของใช่ไห ม แกก็มองหน้าแล้วก็อึ้งแล้วกอดอกทำตัวแข็งเลยพี่แอนน้ำพี่พูดตรงๆนะพี่ไม่ได้เล่นของแต่น้ำมีอะไรเล่าให้พี่ฟังเล่ามาก็ไม่มีอะไรหนูถามเฉยๆไม่มีก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่จริงเธอต้องเล่าให้พี่ฟังเธอไปเจออะไรมา ครับ ก็เล่าให้พี่ฟังเล่าให้เขาฟังหมดเลยเจอผู้หญิงแบบนี้แบบเนี้ยพี่แอนเขาอย่างเงี้ยเรื่องราวเป็นแบบนี้แหละเล่าฟังแบบนี้หมดเลยแกก็มองหน้าพี่จะเล่าให้น้ำฟังน้ำจะฟังไหมเขาถามน้ำก็บอกไม่ฟังไม่ต้องเล่าคือน้ำไม่อยากรู้หรอกจริง ๆครับ แต่พี่อยากเล่าเอ็นจะฟังไหมเอาก็ไม่อยากไม่ต้องเล่าไงคือไม่อยากฟังไงมีคนตายที่นี ่ เอ้าก็บอกว่าไม่อยากฟังเขาบอกว่ามีคนตายที่นี่รูปร่างเหมือนที่เองพูดเทียบเลยคนท้วมๆจมูกขาวๆผมยาวดำเป็นคนญี่ปุ่นแกช็อกตายแกเป็นเหมือนแกป่วยแล้วแกช็อกตายที่นี ่ คือแล้วพี่แอนบอกว่าจะดูรูปไหมเดี๋ยวให้ดูรูป ไม่ต้องดู มีรูปแล้วไม่ต้องดูเขาถามว่าคนคนเดียวกันไหมกับที่เองเห็นกับคนในรูปอ่ะน่าจะคนเดียวกันแหละพี่แต่ว่าคือน้ำก็ไม่อยากรู้เรื่องของเขามากอ่ะนะ เพราะเราต้องอยู่เนาะ ใช่ต้องอยู่ต่อแต่หนูต้องย้ายออกจากร้านนี้เรื่องนี้ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ย้ายนะเพราะเขามีเหมือนมี คนเด็กใหม่เข้าเรื่องก่อนเข้าเรื่องก่อนแล้วสุดย้ายเราย้ายไหม ย้ายแต่ย้ายไม่ย้ายเพราะเรื่องนี้ย้ายเพราะมีคนเดินอยู่บนเพดานแล้วมีเด็กใหม่มาอยู่แล้วเป็นมีเด็กใหม่มาจากโตเกียวคนนึงเห็นพร้อมกัน2คนว่ามีคนเดินอยู่บนเพดานวันนั้นก็ชัดเลยเขาได้เห็นกัน2คนเลยคือไม่ได้เห็นคนเดียวละเห็นคนเดินอยู่บนเพดาน อ ะแล้วมีฝุ่นมีอะไรตกลงมาเนี่ยแล้วก็เดินเสียงดังมากอ่ะข้างบนเพดาน อ ่ะแล้วสองคนอ่ะผู้หญิงไทยสองคนอ่ะพากันกอดกันวิ่งกันออกมาจากร้านแล้วหันไปที่ร้านบอกเฮ้ยพี่ยืมเล่าให้เองฟังเรื่องที่พี่เจอมาเด็กไอ้น้องเขาก็มองหน้าน้ำไงว่าพี่น้ำมองขึ้นไปข้างบนสี่ข้างบนอ่ะข้างบนไหนข้างบนหลังคาอ่ะมันเป็นห้องมันเป็นบ้านคนหรืออะไรสักอย่างบนหลังคาเนี่ยมันเหมือนห้องเล็กๆก็มีคนอยู่ที่นั่นมันไม่มีคนอยู่ใครจะมีอยู่ตรงนั้นก็นั่นแหละก็เหมือนเข้าใจเรื่องทั้งหมดเลยคือมันน่าจะมีคนตายในนั้นหรืออะไรสักอย่างแต่มันมีอะไรอยู่ข้างบนหลังคานั่นอ่ะมันมีอยู่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าคนหรือเปล่าแต่เราก็วิ่งหนีกันทั้งคืนคือวิ่งออกจากร้านนั้นทั้งสองคนเลยคือก็ไม่กลับมาอีกเลยก็วิ่งไปแล้วก็ไปทำงานที่โตเกียวกันสองคน โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะ ขอโทษนะคะหนูรีบ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตื่นเต้นเหรอน้ำค้าง ครั้งแรกอะพี่ครั้งแรกแล้วก็เหมือนหนูเป็นห่วงด้วยไหมอะเป็นห่วงว่ามันจำกัดเวลาไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ อยากเล่าคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องจริงประสบมา คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ใช่ค่ะ แล้วคือตอนนี้อยู่ฮ่องกงไปทำงานเหมือนกัน ใช่ค่ะมาเที่ยวค่ะมา3วัน อ๋อแล้วเธอกลับไปอยู่ญี่ปุ่นเหมือนเดิม มันอยู่เมืองไทยอะค่ะแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นนี่3ปีที่แล้ว อ๋อ3 ปีที่แล้ว โอเคโอเคได้นี่คือเรื่องราวประมาณนึงน้ำค้างตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นมากพี่ไม่เคยครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาแก้ตัวใหม ่ไว้โอกาสหน้าถ้ามาแก้ตัวใหม ่ ต้องพูดช้าๆนะน้ำค้าง ที่ฟังไม่ทันเลย หนูตกใจเวลาคือ ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่พูดถึงเรื่องเวลาฮะเราต้องเริ่มจากสตาร์ทช้าๆก่อนนะ ได้ค่ะพี่ขอบคุณมาก ขอบคุณด้วยนะสำหรับเรื่องนี้นะคือสุดท้ายก็คือมีคนเสียชีวิตในร้านนั่นแหละนะครับ ได้ค่ะ ได้เลยครับขอบคุณมากนะน้ำค้างสำหรับเรื่องนี้นะ ค่ะพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ